Jó estét kívánok, sziasztok! Lóbenvej Norbert vagyok, Sopron Fest egyik szervezője, és hát szeretnék benneteket köszönteni néhány perccel, nem lesz hosszú, megígérem. Nem túlságosan hosszú a Sopron Fest története, mint tudjátok, hiszen egy évvel ezelőtt indítottuk el, de mondjuk podcastek terén egészen erősek vagyunk, már több tucatnyin vagyunk túl, és hát azt nem mondom, hogy meglepetten, de tapasztaltuk, hogy a mai podcastet nem kell túlságosan sokáig hirdetnünk, hogy elfogjanak a jegyek. Azt hiszem, hogy néhány sportcsarnokot meg tudnánk tölteni, hiszen egy olyan párost sikerült elhívnunk erre a mai estére, köszönhetően egyikük feleségének egyébként, aki ezt az ötletet bedobta, őt úgy hívják, hogy Viki, gondolom kitaláljátok, kiről van szó. Tehát neki köszönhetően egy olyan páros sikerült elhívnunk erre az estére, akik még soha nem voltak egy asztalnál, soha nem beszélgettek kettesben, illetve a backstage-ben, amikor kérdeztem tőlük, hogy beszélgettetek már egymással így kettesben valaha színpadon, akkor az volt a válasz, hogy hát igazából egy oldalú volt az a beszélgetés, mert hogy kettesben még nem, de hallottam már kritikát rólam. Minden esetben én abban bízom, hogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú beszélgetés lesz a mai két olyan emberrel, aki sokak szerint megosztó, lehetne nagyon sokféle jelzőt mondani róluk, de ezt azért nem teszem meg, mert ennél ők sokkal finnyásabbak, okosabbak és sokkal jobban tudják magukat kategorizálni. Az biztos, hogy szerintem nagyon sokan úgy vannak ezzel a kérdéssel, mint én is, hogy én speciál mindkettőjüket nagyon-nagyon szeretem. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok nektek. A mai napon Puzsér Róbert vendége, Sebessén Balázs. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Nos, én úgy készültem erre az estére, hogy egy moderátor fog minket kérdezni, és én azt képzeltem, hogy hát ez egy olyan kötetlen beszélgetés lesz. Aztán közvetítőkön keresztül konzultáltunk, és úgy tűnt, hogy elsősorban nem erre van igény, sem a Sebessén Balázs, sem a szervezők részéről, hogy kifejezésre juttatták, hogy az lenne a jó, hogyha én kérdezném a Sebessén Balázst, kvázi az én vendégem Sebessén Balázs, én most felkérdezzem őt. Úgyhogy alkalmazkodtam a kihíváshoz, és összeírtam a kérdéseimet. Szerintem ezek a fontos kérdések, amelyek legalábbis engem kifejezetten érdekelnek, és nem emlékszem arra, hogy bárki is feltette ezeket a kérdéseket korábban a Sebessén Balázsnak, úgyhogy én ezt az alkalmat megragadnám arra, hogy felkérdezzem Sebessén Balázst. Nem egy kedélyes csevelyre kéne készülni, ezt jelzem. Jézus Mária, hova jöttem? Ha ezt tudom, akkor dupla gázsit kérek, Robi. Vagy legalábbis a te gázsidat is elkérem akkor. Lehet, hogy jobb lett volna a moderátor. Lehetséges, hogy a svájci kezeltetésre az sem lesz elég. Kezdjük esetleg azzal, hogy miféle címez, hogy Balázsék a műsorodnak. Hát miért érzed úgy, hogy ennyire kapaszkodnod kell a személyes brandedbe? Úgy érzed, hogy nem engedhetsz meg magadnak egy mondást? Mondjuk egy műsor címet? Akár a Hajdú Péter, aki azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy ő neki lehet egy mondás, és azt mondja, hogy frisbee. Nem egy nagyon tökös mondás, de mégiscsak egy mondás. De pedig a Hajdú Péter is hívhatná úgy a műsorát, hogy Hajdú. Vagy úgy, hogy Péterrel. De nem, hanem ő azt mondja, hogy bevállalja azt a mondást, hogy frisbee. Tehát miért van ez, hogy Balázs az nem mer annyit mondani, hogy frisbee, vagy valami ilyesmi? Hát az semmiképp, hogy frisbee, tehát azt hiszem, én szerintem ez egy tök jó cím. Én szerintem ez egy kiváló cím, ugyanis minket így emlegetnek, és amikor nekünk ugye volt a perünk a morning show, reggeli show ügyel, akkor nagyon sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen a cím, vagy hogy milyen új címet adjunk, mert hogy a reggeli show az ugye nagyon rövid ideig ment, és akkor úgy bedobtuk ezt, egyébként nem is tőlem jött, hanem valamelyik stábtaktól, és erre, hogy mindenki igen mondott. De hogy ez nem azt jelenti, hogy ez a műsor ez rólam szól, csak amikor mi megkérdezték a hallgatókat, hogy kiket hallgattok, akkor arra egyetemesen jött ez a válasz, hogy hát ezt is szeretjük, azt is, de a Balázsékat nagyon sokszor. És akkor ezen elgondolkoztunk, hogy ez egy tök jó cím, hogy Balázsék, ebben benne van a Jani, mint individuum, ebben benne van a Feri, ebben benne van az egész stáb, sőt tulajdonképpen hát ugye a promó, ami az open air, vagy nyitó szignál, ott népszerű mindenki meg van említve. Tehát ez egy nagyon, nagyon találó cím, szerintem ezzel nincsen baj, hogy a műsor Balázséknak hívod. De. Jelenti azt, hogy ki a líder, ki köré épül a műsor, és ez egy kimondott dolog, hogy ez a műsor ez köré épül. Úgyhogy igazából ebben pont nincs semmi szemfényvesztés, sokkal álszentebb dolog lenne bármi másnak hívni, mert hogy ez az én személyem köré épül, azzal a hármassal és azzal a nyolcassal, akik egyébként kiváló munkát végeznek. Uh-huh. De ha én mondjuk holnap úgy döntök, hogy ez a műsor nincs, akkor ezt a műsort abba hagyjuk. A rádiózásnak és a reggeli műsornak ez az alapvető koncepciója, hogy ez a hierarchia, hogy van egy a líder, és van kettő, aki rezonőr, vagy aki rezonál arra, amit a líder mond. Ez egy technikai dolog, és ezt a címet egyébként ezt mindenki elfogadta. Szerintem ebből nem szabad egó kérdést csinálni, mert hogy nem az a lényeg, hogy mi a műsor címe, az a lényeg, hogy mit adsz a hallgatóknak, mennyire szeretnek, milyen témákat dolgozol föl. Az, hogy Balázséknak hívod, ezt lehet egótripnek hívni, de lehet egy nagyon egyszerű, jól megnevezhető olyan névnek, amit utána majd a hallgatottsági naplóban bejelentesz, hogy igen, őket hallgatom. Tehát szóval ezt nem kell nagyon túl gondolni. Tulajdonképpen igazából a hallgatóitok neveztek el titeket. Tulajdonképpen igen, tehát hogy a Balázsék, itt kiket hallgatsz, Balázsék, a Balázs Janit, Ferit, Morning Show, amíg voltunk, csak azt a nevet elvettük, és akkor ez a Balázsék, ez egy ilyen szállóigelet, hogy Balázsékat. A Balázsék ezt mondták, a Balázsék azt mondták, a Balázsékat megbüntette az NMHH, a Balázsék ennek szóltak be, vagy annak, állandóan megbüntet minket az NMHH, és akkor így valahogy ezt mi is átvettük, tehát itt van a szemünk előtt, hát nem kell már valami pirítós, meg kakaó, meg nem tudom milyen neveket adni, amik lejártak, legyen a név köré építve. És tulajdonképpen ezért lett Balázsék. Uh-huh. És akkor ez viszont tulajdonképpen azt jelenti, hogy mindenki más a műsorban az az ék. Tehát ketten vannak még a műsorban, az egyikük az éj, a másikuk a ká, ugye? Én nem így gondolom, nézd, ha ők ezt így gondolnák, vagy ők így éreznék magukat, vagy ilyen szerepben lennének, akkor szerintem nem csinálnák. Akkor azt mondják, hogy figyelj Balázs, egy egomán őrült vagy, aki mellett nem lehet dolgozni, el vagyunk nyomva, nem érezzük jól magunkat, menj te a fenébe. De nem ez van. Szóval ezek a fiúk azért jól érzik magukat, nyilván a János már talán kevésbé, de hogy azért ezt azért most már 15-16 éve nyomjuk. Azért, ha nagyon egomán lenne ez egész történet, akkor azért nem nagyon maradnának meg mellettem, azt hiszem. Uh-huh. Csak mert nekem van egy olyan rossz érzésem. Neked sok rossz érzésed van, Robi. Igen. Igen. Igen. És meg is élek. Általában bele mindenkivel kapcsolatban. Igen. Igen. Sok jóra nem számítok ma se. Szóval Bocskor Gábornak van egy tévéműsora, aminek az a címe, hogy Bocskor. Jézus Mária, igen. És hát van, nem a rádióműsorának az a címe, hogy Bocskor, vagy, és a tévéműsorának az a címe, hogy hashtag Bocskor. Igen. Ugye Bocskor Gábor 10 körömmel kapaszkodik a személyes márkájába, mint aki most ezt már jól felépítette, és ha ő mondana valamit, bármit, mondjuk akár egy annyira semmire kellő mondást, hogy pirítós, vagy kakaó, vagy akármit, hogy említette, akkor talán nem tudnák, hogy ez a Bocskornak a műsora. És hogy ezért aztán, tudod, kényszeredetten mindenhova a saját brandjét, pedig Bocskor Gábor már megcsinálta magát. Tehát ő aztán megengedhetné magának, hogy legyen a műsorának egy címe. Na most, ha Bocskor Gábor megcsinálta magát, hozzá képest te tényleg befutottál faszán. Köszönöm, mondhatnád... Robi. Egyáltalán egy kedves dologra se számítottam ma este, úgyhogy már, már meg vagyok. Akár mondhatnál valamit, és akkor azt tudnák, hogy ők a Balázsék. Az a műsor, tudod, amelyek, az a címe, hogy... Igen, nagyon sokáig mentek ezek a reggeli nevek. Mi is voltunk pirítós, meg reggeli show, meg nagyon sok ébresztőra, meg kakuk, meg kukori, meg minden. Ezek valahogy egy kicsit így kiszaladtak. És Amerikában is észre lehet venni, hogy baromi egyszerűen gondolkodnak. És ott van valaki, egy műsorvezető, akinek a személye köré épül, akkor nagyon egyszerűen, mindenféle önhittség nélkül annak az embernek a nevét adják a műsorot, hogy a Fábri Fábri volt, vagy Esti Sóder, de tudtad, hogy a Fábri. Szóval, hogy itt az egyszerűség a lényeg, és mivel a mérés egyébként még mindig úgy van, hogy be kell jelölni egészen megdöbbentő módon egyébként egy naplóban, ceruzával, hogy te mit hallgattál, ha nagyon más címet adsz, mint amit hozzánk kötsz, akkor fél év, egy év, mire a hallgató összeteszi azt, hogy a reggeli show az egyébként Sebestyén Balázsék, hiszen 15 évig morning show voltak, most akkor reggeli show, én nem hallgatom a reggeli showt, én a Balázsékat hallgatom, jelölt meg, azok mi vagyunk, és fél év alatt látom, hogy leesett a hallgatottság, mert nem tudták értelmezni, hogy a reggeli show azok mi vagyunk. Na és akkor így gyorsan váltottunk, hogy akkor oké, ez is egy jó kézenfekvő Balázsék. Szóval hogy ebben tényleg nincsen semmi. Ebből abszolút nem szabad egó kérdést csinálni. Maga mondom a reggel az úgy áll föl, hogy igen, van egy ember, és a köré épülő rezonőrök adják a hármast. De mindenki nagyon fontos, mindenki nagyon kell. Ha valaki nincs ott, sérül a műsor, rosszabbak vagyunk, gyengébbek vagyunk. Tehát, hogy ez nem egy kiemelt státusz, ez inkább csak egy szerep, egy kör, ahogy ezt fölépítjük, vagy ami köré ez épül valójában. figyelem, hogy viselkedtek ebben a műsorban. Hallgatsz minket? Volt tudom, rá, csak volt amikor beülsz egy kocsiba, ahol ez volt szól, rá tudom, példa. Igen. Ha a taxival megyek, volt és azt példa. A szart hallgatja. Mindig így van. És mint a Győzike Show meg a Barátok közt. Senki nem nézi, de mindenki látja. És én nem tudom, van valaki, vagy bárki, aki az életben úgy viselkedik, ahogyan ti abban a műsorban? Nincs a kedélyállapototok egy kicsit talán túlhajtva a kereskedelmi szempontok mentén? Nem érzed? Én azt hiszem, igen, de hogy valójában azért te is viszonylag normálisnak tűnsz a normális életben. De azért, mikor... hogy most beszélgettünk 10 percet, egészen visszafogott csávó vagy. De hogy azért, amikor belehallgatok a műsorodba, csak ha egy taxiba megy véletlenül, akkor azért a te is nagyon pöröksz, nagyon sokat beszélsz, de az egy ugyanúgy egy termék, amit te ott előállítasz. Nyilván mi is nagyon pörgünk, lehet, hogy többet nevetünk, lehet, hogy felfokozott állapotban vagyunk, de fontos, tehát reggel azért valamilyen flót, hangulatot adni kell az embereknek, ott három ilyen betompult, nagyon depresszív, megmagyarosodott ember üldögél, akkor azért arra, hogy nem tudsz nagyon ráfűzni. Persze, megy az ökörködés, megy a röhögés, lehet, hogy túl sok a röhögés, lehet, hogy kevesebb kellene, néha igen, túltoljuk, de azért ott mi úgy ülünk be 6-kor, hogy gyerekek, itt ránk ébred egy másfél ember, csináljunk valamit, hogy könnyebb legyen a hétköznap, hogy jobban érezzék magukat, hogy egy kicsit könnyebb legyen, tudod? Tehát nyilván ez egy felfokozott állapot, persze, nem egy természetes állapot, de azt hiszem, az sem természetes, hogy ide kiülünk, az sem természetes, hogy egy kamera előtt beszélsz, tehát abban mindig van azért valami plusz, de önmagában a karakterjegyek, a személyiségek, a Jani vegetariánizmusa, a Ferinek az őjük meg, együk meg, vérezzen, hújjon el, és minden a hasunkba végződjön, és mindenképpen, ha nem ehető, azt is együk meg legalább kétszer. Az én kicsit elitista, kicsit snob, kicsit jápi gondolkodásom, ezek a karakterek direkt azért egy kicsit felerősödnek. De hát erre rezonál a néző, lehet, hogy a Jani metróval utazását, vagy most már az Eszter, nem tudom, valamilyen őrületét, vagy a Ferivel, vagy rám rezonál. Mindegy, hogy miért hallgatnak minket, én azt szoktam mondani. Csak valahogy tudjon a hallgató kapcsolódni, valahogy legyen egy érzete, hogy de jó, nekem kedvelem ő, de jó, én szeretem, amit mond. Hogy kiért, az már mindegy. De persze a karakterjegyek azért fel vannak egy kicsit nagyítva, hogy ne. Ahogyan én látlak téged, és most ez nem a jelen pillanatnyi Sebestyén Balázsra vonatkozik, hanem az elmúlt évtizedeknek a Sebestyén Balázsára vonatkozik, te veled már megvan áldva, verve a magyar nyilvánosság, nagyjából 25 éve. Lassan 30, Robi. Igen. Hát, és még tervezek maradni. És én azon gondolkodtam, hogy mi a Sebestyén Balázsságnak egyrészt az eszenciája, másrészt a titka. Mitől működik ez? És azért az jól érzékelhető, hogy ez egy bántalmazott társadalom. És hogy itt a bántalmazóknak nagyon nagy a presztízse. Azoknak, akikkel az egyszeri magyar ember nem nagyon merne baszakodni. És te, minthogyha egyébként a politika erre nagyon jól rezonál, és nagyon jól gyártja le ezeket a bántalmazó apafigurákat, de mintha te ez a bántalmazó iskolatárs lennél, vagy osztálytárs lennél, a szupermenő burzsóá kölyök az osztályban, akivel mindenki haverkodni akar, mert menő nyugati cuccai vannak, amiket a diplomata szülei vettek neki. Ez a nagyon-nagyon laza playboy, tudod, aki minden előzmény nélkül megszégyeníthet bármelyik pillanatban, és amikor ez megtörténik, akkor te magad is röhögsz, már mint nem te, hanem az illető, a saját megszégyenítésén, mert így jön ki, így szabadul, vagy így tud abból a helyzetből a legkönnyebben kikeveredni. És valójában ez minden osztályközösségben, vagy minden szociális közösségben jelen van ez a figura, ez egy archetípus, amit te hozol. És ez felidéződik mindenkiben, és amikor ezt látják, akkor azt érzik, hogy hoppá, ez a valaki, ez valamilyen olyan helyen érint meg, vagy olyan helyen dominál engem, amelyben, vagy amely iránt védtelen vagyok. És hogy minthogyha a közönséged is kvázi egy ilyen osztályközösség lenne, az az osztályközösség, amelyik azáltal, hogy téged hallgat, azáltal, hogy a te brandedhez tartozik, akár csak mint hallgató, akár mint SMS író, azáltal ő is részesül abban a menőségben, és talán elkerüli a bántalmazást, és minden esetre ez egy jó identifikációs pont és személy, amit te hordozol és megjelenítesz. Te ebben, amit én itt most elmondtam, magadra ismersz? Hogy mi a kérdés, Robi, pontosan? Tehát, hogy segíts egy picit. Magadra ismersz ebben, amit most mondtam? Tehát, hogy 1,5 millió bántalmazott hallgat egy bántalmazót, vagy hogy ő a 1,5 millió szeret bántalmazni, és azért hallgatja a fő bántalmazót, vagy mindenki bántalmazott, de hallgatják a leginkább bántalmazót? A bántalmazottak. Igen, összefognak. Azáltal, hogy jobban vannak a bántalmazóval, elnyernek egyfajta hamiskás biztonságérzetet. Ja, értem. És talán egy kicsit ők is részesülnek az alfaságodból, valami átragad rájuk a rádió hullámain keresztül. Én szerintem ezt egy kicsit túl gondolod, de most megértettem, hogy mi a baj. Valójában te az lehettél az iskolában, akit bezártak a szekrénybe, én meg az voltam, aki bezárt. Tehát, hogy alapjában éve szerintem a kettőnk dinamikája az ebben van. De hogy én nem gondolom ezt, Robi, szerintem ezt egy picit túl gondolod, ha most komolyra fordítjuk. Én azt hiszem, hogy nem erre a hangulatra ülnek föl. Nem azt várják, hogy hú, most én is bántalmazott leszek, nehogy rám törje a taxi ajtót, vagy a budi ajtót, ahol hallgatom, és akkor majd engem is bántalmazzon. Dehogy is, ez nem erről szól. Az, hogy mi csipkelődünk, az, hogy mi ironikusak vagyunk, az, hogy mi beszólogatunk. Hát nézd, azért, ha elolvasom a véleménycikkeidet, vagy a kritikáidat, hát azért azt gondolom, hogy azért legalább, ha nem 35-ször több embert alázol porrá, és szígyenítesz meg, és pusztítasz el verbálisan 3500 karakterben, 1,5 flagben. Szóval, hogy ez akkor egy kollektív bűnünk, Robi, azt kell, hogy mondjam, ha már ebben bűnösek vagyunk, de szerintem nem. Nincs itt valódi bántalmazás. Egy picit idézőjel, egy picit megcsipkeded őket, igen, röhögsz a celebeken, mit csinálunk? Persze, görbetükröt mutatunk. Persze, igen, tudom, az E-pluszos videók, igen, tudom, régen, nagyon sokat beszéltem róla, nagyon sok fórumon. De azért, ha azt gondolom, vagy azt érzem, hogy ennek a műsornak soha nincsen igazi ellensége, hogy valójában soha nem haragszik meg ránk, valójában senki, hogy akinek kicsit van egy önértékelés, önreflexiója, az érti, hogy humor volt, érti azt is, hogy talán azért lehet ebben valami, talán még igazuk is van, talán karikíroznak, hogy fölnagyítanak egy jelenséget, amilyen az ország, ahogy működünk, ahogy a celebek működnek, ahogy a hírességek működnek. De valódi bántó szándék, valódi ártó szándék én szerintem ebben a műsorban nincsen. Szóval, hogy ez a műsor azért ez nem ettől lett népszerű, ez a műsor ez nem ettől megy, hogy mi naponta százakat, ezreket szégyenítünk meg. Én szerintem nem. Pont azért tudnak hozzánk csatlakozni, vagy azt szeretik. Én szerintem ez nem egy félelem alapú csatlakozás, vagy nem egy hú, ne legyek bántalmazott, és akkor inkább hallgatom őket. Ez egyfajta görbe tükre annak, ami történik az országban. Nem kell ezt nagyon túl ideologizálni. Szerintem az én balázsosságom azért a 25 évben, vagy talán az elején, amikor nagyon sokat hibáztam, szólt erről, de azért én nem gondolnám, hogyha valóban valaki megnézi az én gondolataimat, műsoraimat, akkor tényleg azt látja, hogy az én kezem között mindenki megbántva, megszégyenülve, irtózatosan porigalázva kerül ki. Az, hogy van egy idézőjel, az, hogy van egy játékosság, az, hogy az én karakteremben van egy kicsit beszólok, de azért nem is sértődsz meg, de azért tudom, hogy néha túlmegyek a célon, de azért össze is tudunk röhögni, de azért az egész valahol tök szerethető, és kicsit az is röhög, akivel ez történik. A nagyon nagy különbség, mintha célirányosan, folyamatosan direkt valakit mindig megaláznál, vagy megsemmisítenél. Szerintem ez nem igaz erre a műsorra, meg nem igaz arra a csapatra, aki ezt csinálja, meg aki ebben benne van. És azt hiszem, hogy ha nagyon önreflexíven gondolkodom, akkor igen, van igazsága, amit mondtál, a korábbi Balázs működésében, akár a Balázs Show-ban, akár a Zene TV-nél még volt ilyen, igen, de hogy azért akkor 20 éves voltam, most meg lassan 50, szóval, hogy azért már nem feltétlen erről szól az én hát hogy is mondjam, csak műsorvezetésem, vagy technikám, vagy eszköztáram, amiben én dolgozom. Amikor én kulturális kritikával illetek valakit, vagy kulturális vagy kritika. Kulturális, vagy politikai, vagy ideológiai, vagy morális kritikával illetek valakit, aki általában azt, hogy aládúcolom, tehát hogy én ezt megérvelem, hogy mi az a probléma. Persze, el lehet mondani egy kövér embernek, hogy kövér, csak az még szarul esik. Tehát, hogy én meg lehet indokolni, tehát, hogy ha csak az én kritikáimat megnézem, amik rólam írtál, hát azért szana széjjel szedtél. És azért az nem volt mindig kedves. Tehát, hogy, és nincs is semmi baj, ez a feladatod, de azt gondolom, hogy nem egy ilyen ember vagy te valójában. Tehát, hogy nem ez a valódi éned. Én nem ezzel azonosítalak. Szóval én szerintem ez nem... Ez egyfajta termék is azért, amit csinálunk. Te is egy termék vagy, én is egy termék vagyok. Mindannyian, akik erre adják a fejüket, azért valahol közben egy termékek. És azt kell megnézni, hogy te mennyire távolodsz el, vagy mennyire maradtál önmagad, vagy mennyire lettél a termék szerintem. De igen, ebben az iparágban mi valójában közben azért termékek is vagyunk, igen. Tehát azt mondod, hogy te meghasonultál azzal, ahogyan az E-plusznál működtél. Tehát az E-pluszos éneddel, azzal, aki akkor és annak idején ott működött. Most azt mondod, hogy te már nagyon sokszor reagáltál, vagy nagyon sokszor beszéltél az E-pluszos Viva TV-s Balázsról, meg annak a dolgairól, de én egyetlen ilyet nem hallottam. Én nem tudom, én nekem ez most egy teljesen új helyzet, úgyhogy én azért mégiscsak szóba hoznám ezt az ügyet. Ott volt például az a dagadt kis geci, akit... Így van, volt akit egy kicsit megszégyenítettél, és hát ugye ott az volt az embernek az érzés, amikor azt a videót nézi, hogy itt van ez a playboy, itt van ez a burzsoá kölyök, aki tinédzser fejjel tévéműsorvezető, tévésztár, és oda megy egy csajhoz, akinek az az összes bűne, hogy egy kis dagadt geci. És ténylegesen ott őt élve boncolja, megszégyeníti, és a szegény csaj az egyik lábáról a másikra áll, és röhög a saját megszégyenítésén, mert hát úristen, hát egy ekkora ember, mint a Balázs, őt itt most megszégyeníti, kicsit talán meg is volt tisztelve, hogy ő most itt így megszégyenül egy ekkora embertől, mint te. És ez nagyon, nagyon irritáló volt, és nagyon visszatetsző, és volt benne valami eszenciális a 90-es évekből. Valami a 90-es évek, az egész 90-es éveknek nem lett volna szabad ezzel a társadalommal megtörténni, és itt volt valami eszencia ebben az aktusban. Ez a roncs társadalom, amelyik a leomlott vasfüggöny mögül éppen hogy tápászkodik ki, és akkor egy ilyen nyugatos elit, az szembesíti azzal, hogy hát, és mennyit zabálsz? Én milyen gyakran nyitogatod a hűtőszekrényt? Szóval, hogy ott volt valami nagyon irritatív. És a kérdés, mert hogy a kérdés az azért fontos, volt alkalmad arra, hogy esetleg ezt a viselkedést felülvizsgáld, és mondjuk esetleg megkövesd ezt az illetőt, bocsánatot kért tőle, vagy ilyesmi. Vonatkozik erre szándékod, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egy demonstratíve, tehát, hogy kvázi megrendezd a korábbi Sebestyén Balázs működésével való szakítást, azon való túllépést, és hogy ennek legyen egy aktusa. Van igényed ilyesmire? Van igényem, igen, én előbb azért elég sokat beszéltem, tehát legutóbb a Partizánban is a Gulyás Marcival azért nagyon sokat beszéltünk erről. Tehát ahova én elmegyek, azért ezt tőlem általában megkérdezik, igen. Szóval, hogy én ezt mindig elmondom, igen, hogy az, hogy az ember 18 évesen vagy 20 évesen képzelt vagy valódi hatalommal, egy kamerával a válla mögött mit csinál, vagy hogy viselkedik, az nem azt jelenti, hogy 45-50 évesen ugyanabban marad. Igen, ez egy borzasztó hiba volt, gyerekek voltunk, fiatalok voltunk, mindenféle felelősségvállalás nélkül kiküldtek minket egy kamerával, őrjöngő kamaszok, akik saját gyerekkorukat, a felnőtt hiányukat, a szeretett hiányukat, ezerfajta dolgot valakin megpróbálnak valahogy leverni. Ez egy olyan dolog, amit nem tudsz igazából jóvá tenni. Én ezt mindig elmondom, nem tudom magam ezelől felmenteni. Igen, ez az én karakteremhez, a pályafutásomhoz, a karrieremhez hozzátartozik. Nagyon sok link ment akkor ki rólam, Filipről, Liluról, rólam a legtöbb. Én őrjöngtem akkor a legjobban. Igen, de azért azt hiszem, hogy az a fajta változás, amit én közben mondjuk az életutammal, vagy a munkámmal, vagy a gondolataimmal bemutatok, azért az sok embernek lehet serkentő, hogy igen, nem feltétlen az a cél, hogy azon a szinten megmaradjunk. Igen, 18-20 évesen az ember csinál óriási baklövéseket, csinál a munkahelyén, káromkodik, beszél rondán. Nekünk az volt a szerencsétlenség ebben, igen, hogy ezt mi azt gondoltuk, hogy ezt megtehetjük, azt gondoltuk, hogy egy kamera valahol, nem tudom, a főtéren nekünk valódi hatalmat ad, nem voltak még valóságsók, nem voltak még csatornák, volt egy M1-ünk, nem is tudtuk, hogy kell viselkedni, nem is voltunk igazából, azt hiszem, hogy erre felkészülve, olyan őrület volt akkor körülöttünk, hogy ebbe valahogy ott egy kicsit mindenki belezavarodott. Igen, ez egy borzasztó dolog, de hogy ezzel én nem tudok már úgy mit tenni, hogy én ezt megváltoztatom, nem tudom eltörölni ezt a dolgot, ez volt, én ezt nagyon sajnálom, én nem kerestem meg azóta ezt a kislányt, én ezt teljesen őszintén megmondom neked, de talán azt, amit én azért azóta mutatok, kommunikálok, az talán bebizonyítja, hogy lehet azért változtatni, vagy lehet átírni dolgokat, vagy megváltoztatni, vagy máshogy viselkedni, vagy más gondolatokat, vagy véleményeket közölni. Gondoltál arra, hogy esetleg többet is letehetnél az asztalra, mint mondjuk egy eperséket, amit az ember megiszik, aztán eldob, és 5 perc múlva el is felejti? Robi, megmondom őszintén, nem. Én szerintem ez egy nagyon fontos termék, hogy te reggel rádiózol. Egy nagyon fontos termék, hogy televíziózol. Én nem akarok most többet letenni még. Nekem ez nem kevés. Tehát, hogy én ebben jól érzem magam, én ezt szeretem csinálni. Az, hogy ez ki hova teszi, vagy mi a véleménye a kereskedelmi rádió, vagy lenézi, vagy megérti, vagy megveti, az egy más kérdés. De az, hogy te egy másfél millió ember hangulatához, nevetéséhez, közérzetéhez, te hozzá tudsz szólni, úgyhogy ha megsavanyodod, megkeseredett, kicsit depresszív, borzasztó, morális, szellemi, politikai állapotban lévő országon, abban a 4 órában egy kicsit ezt az egészet el tudod felettetni, és csak tudnak az emberek jó ízűen röhögni. Aki ezt lenézi, vagy aki azt mondja, hogy miért nincs több, az nem igazán érti, hogy mennyire fontos az embereknek az, hogy ki tudjanak egy kicsit kapcsolni, és röhögjenek. És a humorra, meg a kereskedelmeiről a rádiózásra sok mindent lehet mondani, de valójában egy nagyon fontos dolgot csinálunk. És mindenki, aki nevettet a mai országban, és csak egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy az ország jobb kedély állapotban legyen, az fontos dolgot csinál. Tehát, hogy nem mindig a politikában vagy a közéletben látom a megváltást. Én abban látom a megváltást, hogy gyere, hallgass belénk, röhögj egy kicsit, tedd el a családi gondjaidat, felejtsd el, hogy mi van a politikában, vagy éppen mi van az életedben, és csak érezd jól magad. Jelen pillanatban nem akarok többet csinálni. Annyira sok nekem a magánélet, a munka, a rádió, a tévé és ez a hármasnak az összeborolálás, hogy bőven elég, ha én most még elkezdenék YouTube csatornát vagy beszélgetéseket, egyszerűen szétforgácsolódnék. Tehát valamit el kell engednem ahhoz, hogy megszülessen az az új, de hogy én ebben egyelőre nagyon jól érzem magam. És azért a 4:40-kor fölkelni, bemenni, 4 órát letenni naponta, hetente 5-ször az asztalra, azért az egy elég szellemi termék ahhoz, hogy most ne azt mondjam, hogy hú még ezt, meg hú még azt, meg tök jó lenne. Nyilván, ha ez elfárad, kifut a Feri vagy az Eszter, valaki föláll, akkor ez a műsor nincs többet, de nincs bennem most az, hogy hú, most akkor még valamit. Lehet, hogy 5 év múlva igen, nem rádiózom már, és lesz nekem is egy YouTube csatornám, és beszélgetek, de az már akkor nem a szórakoztatás vagy a nevettetés, hanem ami engem még nagyon érdekel, a szellemi sík és a szellemi út, és az a fajta gondolkodás, és az a fajta, nem is tudom, fejlődés, amit én azért csinálok, csak erről kevesebbet szoktam beszélni. Tehát, hogy nincs bennem úgy most hiány. Mi a több? Még egy műsor, egy podcast, még valami? Tehát, hogy nem is igazán értem, hogy mire gondolsz. Hogy nem én használtam ezt a kifejezést, ezt te használtad. Aha. Ezt a kifejezést, a jeperség. Eldobod, 5 perc múlva elfelejted. Így van. Ennyi a szerepünk. Ennek a rádióműsornak ennyi a szerepet. Ez egy nagyon fontos szerep. Úgy megvan írva, hogy egy rádióműsornak ilyennek kell lennie? Vagy nem lehetne egy rádióműsor esetleg tartalmasabb, mint egy eperség? Az eperség az csak egy hasonlat volt, hogy nekünk nem az az identitásunk, hogy hú, mi azért itt nagyon megváltoztatjuk a világot. A mi identitásunk az, hogy hozzáteszünk ahhoz valamit, hogy ez kicsit jobb legyen. Lehet, hogy 5 perc múlva már a napi gondok elkapnak, de amíg iszod, amíg ott van, addig jó, addig szereted. De azért közben mi csinálunk fontos dolgokat, foglalkozunk fontos dolgokkal, beleállunk fontos dolgokba. Tehát ez nem azt jelenti, hogy megy a ríhír, hogy igen, ez egy nagyon érzékeny arány, hogy kakispisis, puncis, komoly ügyek, jótékonysági ügyek, közéleti ügyek, minden olyan legyen azért benne, amit a műsortól elvárnak, de mégis maradjon a könnyed, laza, szórakoztató 4 órája, amit a hallgató leginkább akar. Szóval, hogy azért mi nagyon egyensúlyozunk, de az eperséghez hasonlott az arra szólt, hogy nem szólunk többről. Jelen pillanatban ez a feladatunk, és ez a feladat mindannyiunknak elég. Hogyha 11-ig te neked jó kedved van, és kicsit ott az futószalag mellette könnyebben nyomkodod, akkor mi elértük, amit szerettünk volna. De én azt hiszem, hogy azért használtad ezt a kifejezést, hogy eperség, mert hogy ugye nem tartalmas, nem laktat, hanem van íze, meg frissít, és nem, és aztán az ember eldobja, tovább lép, és nagyjából annyi. Na most a döntő kérdés az, hogy az mennyire egészséges, hogyha az ember minden reggel eperséket reggelizik. De most ezt úgy mondod, mintha a McDonald's azt mondaná, hogy gyere be hozzánk, és reggeliz minden reggel eperséket. Ne reggeliz, ne hallgasd. Érted? Na, hogy, én értem. Tehát, hogy kapcsolj el, olvasd. Én értem, de lehet csak, ezt. Tehát, de tudod, megvan írva egy rádiózás nagykönyvében, hogy a jó reggeli műsor a rádióban az eperségszerű, nem nagyon tartalmas, hanem olyan, amilyet a Balázsék csinálnak, vagy korábban a Bocskorék csináltak, vagy most is csinálják, de most már nem nagyon hallgatják azt. Szóval, de hát, hogy tulajdonképpen te a Bocskor Gábornak a helyére léptél, tehát azt a helyi értéket vetted fel. Hát nyilván kiöregettek abból a nemzedékből, amelyik nemzedéket meg lehet szólítani ebben a reggeli sávban, de hogy minden esetre azt a könnyedség, rihiröhizés, ez a nagyon-nagyon habkönnyű kedélyesség az, ami megy. És hogy úgy gondolod, mert hogy akkor ez a döntő az ügyben, hogyha te egy tartalmasabb műsort csinálnál reggelire, mint egy epersék, mondjuk csinálnál egy szolonnás tojásrántottát reggelire, mondjuk, ami nem, tudod, nem annyira, tehát lehet, hogy nem olyan ízes, meg nem olyan frissítő, de tartalmasabb és laktatóbb, akkor azt nem hallgatnák annyian? Ettől tartotok? Nem. Azért mi nagyon sok olyan dologgal foglalkozunk, a tanártüntetésektől kezdve a CEU megmentésén keresztül, ami azért nem eperség jellegű, közéleti dolgokról, vagy ha valakit megkéselnek egy iskolában, akkor felhívunk egy szakértőt, és beszélgetünk arról, hogy figyelj, hogy veheti észre a szülő, ha a gyereket egyébként bulingolják, ha az a gyerek az elmagányásodat az iskolában, az a gyerek az öngyilkosságra készül, és erről csinálunk egy órát. Tehát amikor történik valami egy iskolában, vagy történik egy olyan ügy valahol, ami eljut hozzánk, akkor mi azzal foglalkozunk. Az eperség egy általános hasonlat volt. Azért az nem azt jelenti, hogy könnyű, ízes és dob ki. Nem, nagyon fontos dolgokkal foglalkozunk, nagyon fontos dolgokba állunk bele, de az általános jellege azért az a humor, a könnyedség, a lazaság, ebben lavírozunk, ebben egyensúlyozunk, de amikor tényleg most például igen, megkéselték azt a kislányt az iskolában, ott ült három szülő, és egy órán keresztül szakértő segítséggel, pszichológus segítségével körbejártuk, és megnéztük, hogy hol tartunk, és mi történhetett, és hogy jutunk el oda, hogy egy iskolába egy gyerek egyszer csak fog egy kést, és beleszúrja az iskolatársa hátába, és mindez 12 évesen. És mi lesz ezzel a gyerekkel? Javítóintézet, nevelőintézet, börtön? Mekkora dráma? Mindenki áldozat a történetben. A szülő, a tanár, az osztály, a gyerekek. Ha azt az egy órát meghallgatod, akkor nem hiszem, hogy azt mondod, hogy eperség. Akkor nem hiszem, hogy azt mondod, hogy ez hú, de könnyű, laza, és ezek csak rihiröhiznek. Akkor azt mondod, hogy de fasza, hogy foglalkoztok ezzel, de jó, hogy szülőként ebbe belálltok, de jó basszus, hogy egy kicsit lehet, hogy ma én is leülök a gyerekkel, és tudok arról beszélni, hogy bulingolnak, egyedül vagy, és fölemelem abból a rohadt telefonból a fejemet este a vacsoránál, és elmondom, hogy figyelj, lerakom, mert azt hallottam, hogy a Balázséknál csak ragd le a vacsoránál a telefont, mert volt ilyen témánk, csak figyelj a gyerekre, adj neki koncentráltan 5 perc figyelmet, csak figyelj rá, hallgasd meg, nem kell, hogy oszd az észt. És amikor ez bent egy pszichológus elmondja, hogy mi az értő figyelem, és a szülők hol követik el a hibát, és miért van az, hogy apa rászól a gyerekre, hogy egyébként tedd le a telefon, miközben tinderezik a vacsoraasztalnál, és a gyerekek elmagányosodnak, és aztán vonat alá ugranak, vagy bulingolnak másokat, akkor nem gondolnám, hogy eperségnek mondanád. Akkor igenis ezek a fontos témák nálunk megjelennek. Azért mondom általános hasonlat, de reflektálunk szülőként, társként, férként, feleségként, dolgozóként arra, ami bennünk van. Amit mi megélünk, és ami az országban történik. Tehát, hogy amikor megkéselnek egy lány, nálunk nem rihíröit hallasz, akkor azt hallod, hogy ott a pszichológus, aki elmondja, hogy tisztelt szülők, hát ez nagyon nehéz, és ebben tehet a tanár, az iskola, a szülő, és mindenki. Tudod, szóval, hogy ez inkább mondom csak egy általános hasonlat, ami nagyjából ránk vonatkozik, de azért nagyon azt hiszem, hogy azért ez a műsor az igazán fontos témákkal is tud, akar, és foglalkozott is, és fog is. Szóval azért ezt így nem lehet ránk sütni. Hogyha választanod kell, hogy mi a fontosabb a te számodra, a népszerűség és az ahhoz tartozó, abból képződő profit, vagy pedig a legyártott tartalomnak a minősége, akkor te melyiket tartod fontosabbnak? Én most jutok el oda, Robi, hogy egyre inkább már az a fontos, amivel én egyetértek. Én most vagyok egy ilyen váltásban, hogy akarok-e még tévézni, ha akarok, mennyi ideig akarok, milyen műsort akarok elvállalni, és miért nem. Hogyan mondok nemet, és hányszor mondok nemet. Nyilván van ebből konfliktusom is, ami nem kerül ki, és ezt nagyon jól kezeli a csatorna, de igen, én is nagyon változom, lassan 50 éves vagyok. Most jutok el oda, hogy nem arra van szükségem elsősorban, hogy hú a profit, meg hú a bevétel, hanem mi az, amit szívből tudok csinálni, mi az, ami nekem jó, mi az, amihez még igazán van kedvem, és ha már nincs kedvem egy tévéműsorban állni, vagy már nincs kedvem úgy rádiózni, akkor igenis mondok nemet. Ahogy egyelőre a rádióban nem, de a tévében már nagyon sokszor mondok nemet. Szóval, hogy igen, azért az 50 év, meg a 47 vagy 46, ami vagyok, de lassan az 50, az elhoz egy olyan változást, hogy egyre inkább afelé mész, hogy merre visz a szíved, hogy milyen szívprojektjei vannak, hogy mi az, amit te valóban akarsz csinálni. Már nem kell azért tévéznem, hogy most egzisztenciálisan meglegyek. Nem kell azért igen mondanom, mert hú, akkor mi lesz velem. Ilyenfajta szorongás nincs bennem. Nagyon sokszor mondok nemet. Nyilván ezt az RTL nagyon rendesen, meg normálisan kezeli. Nem mondom, hogy nincs belőle konfliktus, de nem vállalok már csak el azért műsort, hogy hú, akkor ez most meg ennyi vagy annyi pénz. Tehát ezen én azt hiszem, hogy azért így kezdek túljutni. Nyilván nagyon hosszú ideig van az emberben egy szorongás, hogy merhetek-e nemet mondani, tudok-e nemet mondani, mi lesz, ha nemet mondok, de azt hiszem, hogy a felnőtt lét és az én felnőmésem egyik fontos állomása, amikor elkezdesz és mersz önmagadat, vagy a szívedet, vagy azokat a projekteket választani, és mersz, és akarsz, és tudsz nemet mondani. Szóval, hogy inkább nem tudom, melyik volt az, ami arra vonatkozik, de inkább az, hogy most már nem egzisztenciális kérdés. Lehet, hogy a Majka papa leigazolása az RTL-nél az annak is szól, hogy te vonulsz ki a tévézésből? Azt nem tudom, hogy a Majka leigazolása miért van leginkább. Szerintem, hát nem tudom, hogy ne menjen a másik oldalon a zsákba macska, vagy nem tudom, milyen érvek vannak, de én örülök, hogy ott a Peti, mert én csak az Istenes Bencét tudtam mondani, hogy fél, hívjátok a Bencét, most beszéltem a Bencével, ő nagyon szeretné ezt a műsort megcsinálni, és gyorsan letettem. Most már azt mondom, hogy fél, hívjátok a Majkát, most beszéltem a Majkát, meg van halva ezért a műsorért, és gyorsan leteszem. Tehát most már két nevet tudok mondani. Ugye a Stól átigazolt, a Gönci az szintén, tehát hogy alig maradtunk ott pasik, nem tudtam kire hivatkozni. Ott a Peti, ez tök jó, minél többen vagyunk, annál kevesebbet kell dolgoznom, úgyhogy ez egy jó dolog, nem, nyilván komolyra fordítjuk. Szerintem az egy üzleti kérdés, hogy a Petit miért igazolták le. Annyi műsor van, Robi, hogy még ez a műsorvezetői kontingens is kevés. Mindenki 100 dolgot vállalhatna még el. Szóval, hogy ide még 5 másik műsorvezető is elférne. Nyilván ki az életkorának, a karrierjének, a zeneizlésének, koncertjének megfelelően vállal. Én tudom, hogy azért már egyre kevesebb olyan műsor van, amit én szeretnék csinálni, de nem azért, mert az RTL-el van bajom, hanem mert beindult bennem egy változás, vagy egyfajta, nem is tudom, gondolatiság megváltozás. Ha már a gondolatiság megváltozásnál tartunk, tettél egy olyan kijelentést, miszerint a halál a tudat egyforma váltása. Aki egy ilyen igazságra ráébred, én úgy gondolom, hogy az meglátszik a hétköznapjain. Csak hogy a te kereskedelmi tévés és rádiós tevékenységeden, hát nem nagyon érezni ezt az emelkedett tudatosságot. Ja, értem. Tehát az a kérdés, hogy aki meditál, az például dolgozhat-e rádióban. Az, aki foglalkozik a szellemi úttal, az közben dolgozhat-e kereskedelmi tévében. Nem az, hogy dolgozhat-e akkor kereskedelmi rádióban, hanem hogy az, aki elmélyül és olyan mélységes tudatosságra jut, hogy az elmúlt életeibe belelát, igen, annak a kereskedelmi rádiós, kereskedelmi tévés tevékenységén, műsorvezetésén, poronmesterségén, ez mégiscsak áttetszik. Tehát az úgy látszik, hogy az... Tehát, és én meg azt érzem, hogy te időről időre beszélsz a tudatosságodnak, meg az elmélyültségednek, meg a buddhizmusodnak a szféráiról, de ezekről nagyjából annyi a tudásunk, hogy te beszélsz róluk. De a tevékenységedben, akár a rádióban, akár a tévében, az ehhez tartozó elmélyültség, az ehhez tartozó spiritualitás, az ezzel való személyes érintettséged, az nem érződik át, hanem továbbra is egy playboyt látunk, aki hallatlanul laza, hallatlanul oldott, de utoljára az embernek egy ilyen emelkedett buddhista bölcs jutna az eszébe, aha, vagy egy ilyen maharisi, tudod. Abszolút, abszolút. És itt van egy ellentmondás, amit alig, ha én vagyok az egyetlen, aki érzékel. Szerintem semmiféle ellentmondás nincs. Az ellentmondás az a te elvárásod. Az ellentmondás az a te hitrendszered. Az ellentmondás az, amit te gondolsz arról, hogyha valaki szellemi úton jár, milyennek kellene lennie. Ez egy feltétel, Robi, amit te támasztasz valaki iránt. Miért nem ilyen? Miért nem olyan? Támasztok egy feltétel. Az én képemben, ha valaki szellemi munkát végez, ilyennek vagy olyannak kell lennie. Ez egy feltételhez kötött dolog. Semmilyen nincs. Az, hogyha te foglalkozol önismerettel, vagy foglalkozol meditációval, vagy a meditáció segítségével rövidíted az alvási idődet 8 óráról 6 órára, 6 óráról 5 órára, vagy dolgozol, vagy reinkarnációs utazásra mész, vagy Nepálba látogatsz, amiről egyébként én nagyon sokat mesélek azért a rádióban. Meg azt hiszem, hogy ezek a gondolatok azért a tévében nem, de a rádióban nagyon sokszor átjönnek. A kettő nem függ össze. Miért? Mi az ellentmondás? Az, hogy nekem tulajdonképpen, ha én egy barlangban ülnék, meditálnék, akkor sokkal hitelesebb lennék. Az, hogy te a humort képviseled, könnyeden, lazán, de közben te végzel, miért a Lár, aki országunk egyik legnagyobb buddhistája, egy nagyon nagy buddhista gondolkodó, Lár-Purlár társulattal a humor olyan eszenciát végez, csak miért kéne Pista bácsiként, meg nem tudom kiként úgy ülni, hogy itt vagyok, Lár András. Hát imádtuk, ezen nőttünk föl. De az, Tehát azért a közben az, hogy ő hogy gondolkodik, a lárban sem láttad, és micsoda gondolkodó volt. Összefér. Az, hogy te meditálsz. Én nem mondom magam buddhistának. Én nem vagyok buddhista, ez rám, én nem vagyok buddhista. De az, hogy én ezzel foglalkozom, engem érdekel, én podcastekbe, műsorba, Telex podcastbe, én erről nagyon sokat beszélek, az nem azt jelenti, hogy a kettő nem fér össze. Az, hogy én erről közben mondjuk egy tévéműsorban nem tudok. Vagy megszűrve egy rádióműsorban csak azért beszélek keveset, mert kiforgatják, mert sztoricikket írnak belőle, mert amikor elmeséltem, hogy egyébként a régi perui indiánok kijártak fákat ölelgetni, és milyen jó, elmegyünk az erdőbe és megülünk egy fát, akkor sztori címlapon lejön, hogy Balázs az erdőben a rossz napja van, fákat ölelget, komplett hülyének néznek. Tehát, hogy, és közben ott van Pataki Attila a másik oldalon, aki UFO-t lát bíróicával, tudod? Tehát, hogy megégeted azért magad, és nyilván van egy belső út, de a belső út az egy személyes út, amit te néha megemlítesz, néha beszélsz róla, de nem kell, hogy erről szóljon a te munkásságod közben. Abszolút összefér egy kereskedelmi rádió, egy kereskedelmi tévé. Én nem látok ebben ellentmondást. Mindenkinek szerintem van egy, neked is, mindenkinek van egy belső útja, de a te munkád sem a mindig a belső út kivetülése, a te munkád sem arról szól. Az, hogy te megértesz, meghaladsz, dolgozol a személyiségeddel, leteszel gyerekkori dolgokat, megnézed a traumáidat, belemész, terápiára jársz, szembe mersz ezzel nézni, az egy nagyon fontos folyamata, de attól az, hogy te beülsz reggel szórakoztatni vagy nevetetni, az szerintem nem feltétlen párhuzamos, vagy nem kell, hogy ez párhuzamba kerüljön. Közben én azért, bocsánat, csak egy mondat még, én azért nagyon sokat mesélek a rádióban erről. Tehát amikor voltam Nepálban, vagy járok, akkor én azért elmondom, igen, hogy miért van. És a keleti ember, és a nyugati ember, és hol hibázik a nyugati ember, hol rontjuk el, mi az, amit az a technika, vagy amikor megcsináltam egy tanfolyamot, és 4 éve ráakadtam a transzcendentális meditációra, én azóta nagyon sok helyen, nagyon sok fórumon mondtam el, hogy kell kezdened magaddal, a tudatoddal, az egóddal, a személyiségeddel valamit, hogy egy kicsit könnyedebb legyen. De a spiritualitás az nem azt jelenti, hogy te elvonulsz és barlangba vagy, hanem hogyan tudod a hétköznapot jobbá tenni, jobb minőségben élni, a kapcsolataidat, a szereteiddel, a gyerekeiddel úgy átírni, hogy elmélyüljél, és hogy kinyíljon a szíved, de papolhatok én erről 4 órát a rádióban. Nem feladatom, ott nem feltétlen csak azt kell mondanom, ott 3-an vagyunk. Szóval, hogy ez egy vékony mesdje, hogy mennyit adsz, mennyit mutatsz, mennyit fejlődsz közben, hogy hozod be, egy interjúban vagy egy rádióműsorban beszélsz róla többet, én nem látom ebben az ellentmondást, hogy azért, mert könnyeden szórakoztatsz, neked valójában nincs lelki fejlődésed, vagy lelki utad, vagy a kettő nem fér össze. Én ezt nagyon máshogy gondolom. Én a Lár Andrásnak a humorában, meg a Lár Andrásnak a szórakoztatásában kifejezetten érzékelem a buddhizmusát, és ott azt én konzisztensnek érzem. A Lár András, mint ahogyan általában a buddhisták megtanulják, hogyan vegyenek le személyiségmaszkokat, és hogyan tegyenek fel személyiségmaszkokat, és hogyan váltsák, mert hogy a személyiség tulajdonképpen egy maszk, ami levehető. Ez így van. Nyilván a meditációnak ez a művelete, hogy az ember személyiségétől elidegenül, ezáltal föl tudja venni akár a Besenyő Pista bácsinak a személyiségmaszkját, és akkor lehet ez a gúnyrajz, ami a személyiség helyébe lép. De amikor mondjuk tehát ilyen, nézem a Lár Andrást, és én nekem egy ilyen Monty Pythonos, egy ilyen hazai Monty Python élményem van, ami hát a kultúrának, vagy hát a szórakoztatásnak az én szememben a csúcsa. Amikor viszont a te szórakoztatásodat szemlélem, akkor én nekem van egy olyan érzésem, hogy itt zajlik egy infláció. Tehát, hogy Antal Imrétől indultunk el, és most már túljárunk a Sebestyén Balázson, már Istenes Bencénél járunk, és én azt érzem, hogy ahogyan értéktelenedik el a szórakoztatás, folyamatosan veszít az értékéből. Ez egy infláció. Tehát én ezt az inflációt érzékelem itt, és nem a buddhizmus. Tehát, de miért az Istenes Bence humoristának mondja magát? Vagy ja, nem, de ő is, nem, de ő is szórakoztat idézőjelben. De hogy én minden esetre nem érzékelem a buddhizmussal, mondjuk nem vagy buddhista, oké, ezekkel a belső spirituális utakkal konzisztensnek azt a fajta szórakoztatást, amit művelsz, és amikor még nem találtál rá a belső útjaidra, nem művelted a szórakoztatást minőségében vagy jellegében különösebben másképp. Tehát nem látom azt, hogy itt egy vörös vonal lett volna húzva a Sebestyén Balázsban, hogy egy másik Sebestyén Balázs szórakoztat máshogyan, hiszen ez már egy kicserélődött Sebestyén Balázs, egy olyan Sebestyén Balázs, akinek a maga Sebestyén Balázsága tulajdonképpen csak egy ilyen hieratikus maszk, amit levesz, fölvesz egy másikat bármikor könnyedén, hanem én továbbra is, hogy úgy mondjam, ezt a nagyon laza playboyt látom, aki hát amúgy meditál, meg amúgy Tibetbe látogat, de ez csak onnan jön át, hogy mesél róla, de nem abból jön át, aki mesél róla. Érted, amit mondom? Abszolút értem, persze, abszolút értem. Igen, nyilván ez a váltás, vagy ez a fajta gondolatiság, amit te is hiányolsz, ez az kapcsolódik az előző gondolatmenethez, amikor a műsorok leépülnek, megváltoznak, és aztán majd elindulok egy olyan irányba, ha lesz kellő bátorságom, ami mondjuk tényleg egy olyan YouTube csatorna, ami arról szól, hogy ott már más típusú emberek, más minőségben, máshogy szólalnak meg. De hogy ez egy folyamat, Robi, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt is elindítod még, és közben ezt is elindítod. Ez egy belső folyamat, ami zajlik, egy belső folyamat, ami változik, ahogy érsz, ahogy komolyodsz, ahogy a prekoncepciód a világról, a világlátásról, az életről, a halálról, az elmúlásról, az öregedésről változik, és ahogy ébred ez a belső igény, ahogy felnősz, ahogy valóban megkomolyodsz, úgy kezd az a fajta dolog egy kicsit eltávolítani, attól leválni, attól azon változtatni, és elkezdeni azt az énedet merni, akarni megmutatni. De hogy azért ez egy nagyon nagy változás, ez lassan zajlik, és nekem erre még nem volt igényem. És én azt hiszem, hogy ha lesz, akkor az egy olyan váltás lesz, ahol minden előzőt elengedek. Kiszállok a rádióból, elengedem már a tévét, és csak ezzel foglalkozom. De amíg én úgy kelek föl reggel, hogy igen, ez még jó, úgy kelek föl, hogy a kettő együtt nekem még megfér, és nincs az, hogy nekem ezt mindenképpen el kell engednem, és nagyon komolyan beszélgetnem, mert egyértelműen az az utam, addig bennem nincs egy belső meghasonlulás. Ha ez már oda vezet, hogy lesz, vagy fészkelődve megyek be, vagy nem szeretek, vagy belenézek a tükörbe, és az lesz, hogy úristen, gyűlölök bemenni, és 4:40-kor fölkelni, akkor igen, de hogy én azért ezt szeretem csinálni. Tehát én most amit csinálok, az egy lelki út, amin dolgozom, de leginkább magánéleti jelleggel, amiről néha mesélek, és bevonom azokat az embereket, akik erre reagálnak, tartok erről előadást, lehet kérdezni, járjuk az országot, ahol ott ül 600 ember, ahol nem az RTL, nem a rádió a téma, hanem a tudat, a meditáció, a meditációval való munka, a halál, az újjászületés, és akkor ott 600-an ezt egy másfél-két órában megbeszéljük, vannak ilyen előadások. Vagy megyek most az Everness-re, ahol egy órán keresztül arról beszélgetünk, hogy a gondolkodást és a negatív gondolkodást és az állandó kört, ami a negatív gondolkodás és az érzelem és a negatív gondolkodás közötti körből te hogyan tudsz kilépni, hogyan tudod felmérni, hogy ki a gondolkodó, ki gondol, el kell azt hinnem, ami a fejemben szól, kiülök egy színpadra és tartok erről egy órát egyedül. De nem csinálok YouTube csatornát, nem akarok ebből most még fú, de nagyon nagy változásban vagyok történetet csinálni, egyszer majd eljutok oda, talán megcsinálom. Az is lehet, hogy nem, az is lehet, hogy abba hagyom, és már csak ezzel fogok foglalkozni, úgyhogy tök jó, és én már nem csinálok YouTube csatornát. Csak megyek és beszélgetek, vagy előadok, tudod? Tehát, hogy azért ez párhuzamosan zajlik, de ezek a fajta ébredések, tudatosodások, ezek mindig úgy zajlanak, hogy fut az egyik, megjelenik, megszületik a másik éned, komolyodik, felnő, és szépen lassan aztán az az éned, az meghalasztja, elengedi, levedli, lehámozza az előző énedet. Mind a két éned igaz. Egyik éned sem hazugság, egyik éned sem valamelyikre épül, hanem változol, elengedsz, komolyodsz, érsz, és megjelenik a másik éned. A gondolkodóbb, a befelé fordulóbb, és ezt a megmutató. Hogy aztán ezt milyen szinten akarod megmutatni, hogy akarod megmutatni, az már megint a te döntésed. De nekem most ez a két dolog, ez abszolút párhuzamosan fut. Abszolút, amikről én beszélek, azok személyes tapasztalatok, azok megélések, azok nem valamiféle nagyon nagy általános igazság, hanem igen, én úgy tudok segíteni, hogy elmondom, hogy én miért csinálom, nekem mit ad a téma. Én miért csinálom a meditációt? Miben segít ez a 2x20 perc? Szorongsz? Meditálj, nem tudsz aludni? Kezdj el meditálni. Mi a meditáció? Mit csinál? Gondol? Állandó hang van a fejedben. Mi a gondolat? Miért az emberek 80%-ának negatív, önbüntető gondolatmenete van? Hogy lehet ebből kikerülni? Hogy tudsz felébredni? Mi a valódi felébredés? Ki az, aki gondolkozik? Te gondolkozol, és elhiszed, amit gondolsz? Van egy hang a fejedben? Ugye? Szóval, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, de attól, hogy ezt utána én hitelesen tudjam mondani, ahhoz az a belső út vezet, hogy átmész, megérted, meditálsz, tapasztalsz, majd lehozod azt az igazságot, de tapasztalaton keresztül adod át. Ha nem vagy tiszta forrás, ha csak úgy beülsz, mert most a spiri nagyon megy, és most mindenki nagyon ezzel foglalkozik, de nincs valódi tapasztalatod, valódi kézzel fogható olyan tapasztalatod, hogy ültél ott 20 percet, zokogtál, sírtál, hánytál, végigülted, 3 nap csend meditáció, 5 nap elvonulás, 3 nap meditáció, teljesen mindegy. Akkor tudod ezt tapasztalati útra lehozni. Én ezt csinálom. De ha én nem érzem magam még abban úgy hitelesnek, hogy nekem már ezt mindenképpen el kell indítanom, nem fogom. Egyszerre gyakorlok, egyszerre járok az úton, és egyszerre szüleztem meg azt az énemet, ami majd csak ezzel foglalkozik. De hogy azért ez egy lassú út. Szóval, hogy nagyon érdekes azért önmagában, hogy nagyon sok tapasztalatod lesz, de minél inkább sok tapasztalatodban, annál jobban bizonytalanodsz el, hogy mennyi minden még, amit valójában csak most kezdesz el megérteni. És a megértés az ott zajlik, hogy valóban felnőttél, vagy nem. Hogy a gyermeki éned reagál, vagy nem. Lerendezted a szülőkkel a kapcsolatot? Belementél? Megoldottad a gyerekkori traumáidat? Hol tartasz ebben most? Ki az, aki reagál? A sértett belső gyerek, vagy te reagálsz? Miből reagálsz? Nagyon sok az önismereti munka ebben. Na, és mindenkinek, ahogy nekem is el kell kezdeni ezzel szembenézni, hogy valóban felnőjél. Aztán megszületik majd az a Balázs, aki lehet, hogy már csak erről fog beszélni. De én ezt az utat most egyelőre még csak járom. Aztán, hogy a bulvárban te erről mit olvasol, vagy milyen szeleteket vesz neki, vagy mennyire értelmezik félre, az már egy másik dolog. Az már nem az én ügyem, az az a fajta közízlés és rombolás, amiből aztán cikk lesz, hogy én fákat ölelgetek, tudod? Ami lehet, hogy a te valóságodban is úgy szűrődik át, ahogy ezt a kérdést megfogalmaztad. De ha eljössz egyszer egy előadásra, és meghallgatod, akkor lehet, hogy azt fog mondani, hogy figyelj, volt itt azért két gondolat, ezen tényleg elgondolkozom. Már csak azon is, hogy mi az Istenért szól az a hang a fejemben, és hogy lehet abból egy kicsit fölébredni, hogy ne szóljon annyit, vagy ha legalábbis szól, ne mondjon ennyi rosszat rólam. Miért büntetjük magunkat? Miért nem szeretjük magunkat? Hol az önszeretet? Tehát, hogy nagyon, nagyon sok jó kérdés van szerintem, de ez abszolút megfér azzal, hogy te közben leülsz reggel, és jókedvűen szórakoztatsz. A kettő nem megy, azt hiszem, egymás rovására. Én érteni vélem, vagy elmondom, hogy vélem érteni azt, amit mondasz. Az a, mikor te Tibetbe látogatsz, ezeket a spirituális utakat járod, ez tulajdonképpen egy elmélyültebb, magad is úgy referálsz róla, egy elmélyültebb tudatosságnak az ostromlása. Miközben az én szememben a kereskedelmi tévés mainstream, a kereskedelmi tévés commerce szórakoztatás, az pedig az eltudattalanításnak a művelete. Hát a, tulajdonképpen te neked, és ez úgy, nekem úgy néz ki, hogy mondjuk az egyik az olyan, mint a gyújtogatás, a másik meg olyan, mint a tűzoltás. Hát tehát neked tulajdonképpen van egy ilyen piromániád, és van egy ehhez tartozó gyújtogató múltad, de egy ideje már tűzoltó is vagy, hobbi tűzoltó. És az a terv, most együtt csinálod a kettőt, tehát nappal tüzet oltasz, éjjel gyújtogatsz, de az a terv, hogy majd a jövőben abba hagyod a gyújtogatást, és már csak tűzoltó leszel, jól értem. Nem értem, miért van ez a fajta megvetésed a kereskedelmi tévékkel szemben, miközben te is szerepeltél azért a Csillag születikbe, beültél. Szóval, hogy azért te is ült, úgy csinálsz most a kereskedelmi tévékre, mintha ez valami démonizált valami, mert nem, miközben beültél a Csillag születikbe. Beültem a Csillag születikbe, de én azzal a szereplésemmel ott a Csillag születikben igyekeztem az ellenpontját képezni. Orosz műveket olvasgattál. A műveletnek, ami a kereskedelmi televíziókban zajlik. Igen. Ezért is tudtam, én legalábbis úgy képzelem, hogy így képes voltam valamiféle kontrasztot képezni azzal, ami ott zajlik. Robi, semmiféle kontrasztot nem képeztél. Beültél egy kereskedelmi tévé műsorában, legitimizáltad a kereskedelmi tévéket. Szóval ennyi történt valójában. Ne démonizáljuk ezt, hogy te ott valami kontrasztot képeztél, dehogy is. Ez szép illúzió. Elvállaltad, mert fizettek. Szóval, hogy ez tulajdonképpen ennyi. Te... Hát, hogy tulajdonképpen... mindenki kurva, és ilyen értelemben meg te vagy a madam. Érted? Így van. Tehát, hogy, abszolút. Így van. Robi, mi termékek vagyunk, ezt elmondtam. Te is egy termék vagy, én is egy termék vagyok, ugye? Tehát, hogy azért nagyon sok olyat csinálunk, ami utal erre. Nem, szerintem ezt egy kicsit tényleg túl démonizálod, miközben tényleg ugyanúgy nyakig benne vagy ebbe a fosban, amiben ülünk. Mindannyian. Szóval, hogy ne próbálj valamiféle ilyen felülről jövő kimászást mutatni, miközben utálod a jelenlegi kormányt, és véleménycikkeket írsz az Indexen, ami nyilván egy jobboldali tulajdonban van, érted? Tehát, hogy tulajdonképpen... Nem gondolom, hogy a cikkeimet az minősítené, hogy hova írom őket. Ez egy kifejezetten... De utálom őket, de azért a pénzt felveszem tőlük, nem, már, és azért odaírok az ő... Arról van szó, hogy amely terjedelemben én szabadon írhatok az Indexre, és azt írok le, amit akarok, és az Indexen szabadon bírálhatom akár a fennálló hatalmat, annak a cikknek, annak a tartalomnak a terjedelmében, ott az Indexen akkor sajtószabadság van. Én így gondolom. Aha, értem. És ez egy szép ideológia. És, igen, és szóval az a helyzet, hogy ebben különbözik a polgári attitűd, meg a polgári szellemiség, a munkavállaló kisemberétől. Szóval, hogy a munkavállaló kisember úgy gondolja, hogy hát azoknak dolgozom, hát tulajdonképpen nekik tartozom az életemmel, a sorsommal, tulajdonképpen én hozzájárulok, és felelős, ilyen értemben felelős is vagyok azért, amit azok csinál, ami ott zajlik, és hát nem is szarok oda, ahonnan enni kapok, hiszen hát a jóságos gazda jól tart engem. Ehhez képest egy polgár meg úgy gondolkodik, hogy én a munkámmal, meg a munkaidőmmel, meg a munkaerőmmel fizetek azért azt szolgáltatom be azért a pénzért, amit fölveszek, azért a munkáért én fölveszem a pénzt, és ez egy korrekt munkáltatói, munkaadói viszony. Én ebben a viszonyban én leszállítok egy munkát, fizetek, mondom, az időmmel, fizetek a munkaerőmmel, de nem fizetek a személyiségemmel, nem fizetek a véleményemmel, az a sajátom. Az nem árucikk, azt nem árulom ki. És a helyzet az, hogyha ezt megveszi az Origó, ami egy köpedelem lap, és odarakja a csöcsök mellé, akkor ott a csöcsök mellett lesz egy szemernyi sajtószabadság. Akkor ott érvényesülni fog egy... Oké. Okay. És ezért nem gondolom azt, hogy egyébként én akkor felelős leszek mindazért, ami az Origón megy. Uh-huh. Azért vagyok felelős azért a véleményért, amit én ott megjelenítek. Én egyébként ezt tisztelettel visszautasítom, hogy én egy ugyanolyan commerce kereskedelmi tévés arc lennék, mint te. De ez azt is jelenti, hogy te sokkal sikeresebb vagy, Balázs, hiszen te tényleg, mert hiszen te ezt a kereskedelmi mainstreamet kiszolgálod. De itt csak az az ellentmondás az én szememben, de lehet, hogy a te szemedben nincs, és akkor ez egy érdekes nézőpontváltás, hogy ez az elvtelen és kritikátlan, és a személyiséget alárendelő kiszolgálása a kereskedelmi mainstreamnek. Ez nem mutat mégiscsak valamiféle ellentmondást azzal az elmélyült tudatossággal. Amit az ember azt feltételezi, hogy valaki, aki belelát az előző életeibe, az nem akármilyen szinten van. Tehát az egy nagyon elmélyült bölcs. Most, hogy buddhista, most azt mondtad, hogy nem vagy buddhista, de miért is kéne, hogy az legyél ahhoz, hogy beleláss az előző életeidbe. Miért? De, hogy miért kéne, hogy buddhista legyél? Ezt mondom, hogy nem kell. Ja, nem kell. Ezt én is értem, hogy nem kell hogy az legyél. Igen. Tehát én csak tényleg azt nem értem, hogy most akkor melyik a konzisztens éned? Ez a kereskedelmi tévés playboy, vagy pedig az elmélyült kriptobuddhista bölcs. Robi, az, hogy te ilyen sarkosan gondolkozol a kereskedelmi tévékről, az értem, mert nem értem, hogy miért vagyunk ennyire a bögyödben, de hogy valójában te akkor tehát egy kicsit azokat az embereket is véleményezed, akik tévéznek. Szóval, hogy aki néz kereskedelmit, akkor te általánosságban 1-2 millió emberről fogalmazol így. Nincs baj a kereskedelmi tévével. Egy kereskedelmi tévével az ég egyadta világon semmi baj nincs. Robi, ez egy ilyen kicsit ilyen fura gondolatmenet, hogy te, aki ott abban a mocsárban és a kereskedelmi tévék. Dehogy is, az ember szeret tévézni, bekapcsolja, megnézi és kikapcsolja. Ezt nem kell túl gondolni. Ebben nincs semmi rossz, amit csinálunk. Nincs semmi démoni, amit csinálunk. Az ország nem a kereskedelmi tévék miatt van ilyen szellemi állapotban. Aki azt gondolja, az borzasztóan benézi ezt a dolgot. Egy kereskedelmi tévé ennél sokkal precízebb, pontosabb üzleti vállalkozás. Pontosan minden országban azt adja, amilyen szellemi színvonalon van az ország. Nem mi tehetünk, nem győzik-e só tehet arról, hogy az ország ilyen szellemi állapotban van. Nem a Vágónak a műsora, nem a Gönczi Gábor, nem a nem tudom, a Frey Tamás, aki megcsinált egy dossziét a kereskedelmi tévé. Nem erről van szó. Szerintem ezt egy kicsit te túlgondolod, hogy azért, mert egy kereskedelmi tévében dolgozol, neked egyébként magánemberként nem lehetnek mély gondolataid, vagy nem foglalkozhatsz az elmélyüléssel, vagy nem foglalkozhatsz a meditációval. Dehogy is, az ember szeret műsort vezetni. Az ember szereti megcsinálni azokat a műsorokat, amit az emberek a tévében megnéznek. Bekapcsolják a tévét, jól érzik magukat, megnéznek egy sztárban sztárt, 1,5-2 millióan. De ez nem ördögtől való, hogy ez a 2 millió ember az teljes szellemi elhűlésben éldegé, él, és micsoda borzasztó fertő, amit ott néznek, hogy emberek jönnek és énekelnek, megnéznek egy Csillagszületiket, megnéznek egy X-faktor, de ugye ez nem szól többről. Tehát, hogy itt ezt nem, szerintem te ezt egy picit túl déminolizálod, hogy van egy ilyen kicsit ilyen elitista gondolkodás, hogy hú, a kereskedelmi tégük, mert amellett egyébként te nem lehetsz, vagy nem végezhetsz belső munkát. Szerintem ezt nagyon, nagyon félreérted. A kettő az abszolút megfér egymás mellett. És nem lehet, hogy a tömegmédia, igen, a tömegszórakoztatás, a tömegtájékoztatás, mindez az ember eltömegesítését végzi, vagy valójában a személyiség elbontását végzi. Robi, ott a távirányító a kezekbe, ki lehet kapcsolni, lehet olvasni, el lehet menni színházba, meg lehet nézni egy Pintér Béla előadást. Igen, de hogyha az ember olyan, mint a víz, hogy a kisebb ellenállás irányába folyik, felmented, mint a víz. Felmented az embert, Robi, felmented, és egy kicsit le is nézed. Azt gondolod, hogy mi egy tölcsérrel érkezünk meg a háztartásokba, kitépjük a szájukat, belenyomjuk a tölcsért, és lenyomjuk rajta a Győzike sót, és a legyen ön is milliómos. Nem így van, ott a távirányító. Szóval, hogy ez nem így működik. Ha az embernek lenne valódi igénye, akkor fogná, kikapcsolná. Ahogy egyébként fragmentálódik a piac, változik a tévézés, szétesett, nagyon sok tartalom van, de igen, egy picit változunk, de ez nem így van. Tehát a tévé azért az egy olyan dolog, egy doboz, ott van, oké, fogod, átkapcsolsz, kinyomod, elmész egy moziba, dokumentumfilmet nézed, nincs senki torkán lenyomva, hogy ezt kell nézni, és ti hűítitek el az országot, de hogy is. Hát az ország, minden ország van egyfajta szellemi állapotban, ebben a szellemi állapotban vagyunk. Az, hogy egy kereskedelmi csatorna, ami egy pénzorientált vállalkozás, az behoz nézett műsorokat, és ebből nézettséget, ne adj Isten, basszus, még profitot is akar csinálni, hát azért a sajtótermékek nagy része ugyanígy működik. Egy kereskedelmi vállalkozás, ami megnézi, hogy mi megy, mit szeretnek, mit néznek meg az emberek, legyártom, megnézitek, én meg pénzt keresek. Nincs ebben olyan nagyon ördögi való. Ha orosz műveket kellene felolvasnia ott valakinek, és azt nézzék a kereskedelmi tévé, az gyártaná. Azért gyárt egy kereskedelmi tévé ilyen műsorokat, mert ezeket a műsorokat nézik meg, amikor a Kepesnek a desszertjét visszahozták, és megnézte 100 000 ember az RTL-re, az MTV után, akkor rájöttek, hogy sajnos, én voltam a legszomorúbb, mert nagyon szeretem, nincs ebben a fajta kereskedelmi tévében igény Kepes András desszert című műsorára. De hogy akkor most ki a hibás? A kereskedelmi tévé, hogy ezt adja, vagy a néző, hogy ezt nézi? Biztos, hogy ez ennyire egyértelmű, hogy hú, azok a gonosz kereskedelmi tévék, akik aztán leadták a való világot, vagy a Győzike Showt, vagy az X-faktort, amit egyébként megnéz 2 millió ember? Biztos, hogy egyébként a TV2 a hibás, hogy 7 éven keresztül sztárban sztárt ad vasárnap este, és megnézi 2 millió ember? Ők tehetnek csak erről. Szóval, szerintem ez nem így van. Ez egy picit ilyen nagyon egyszerű látod, hogy hú, a gonosz tévék, mert egyébként a nagyon, nagyon okos ember, aki valószínűleg orosz műveket olvasna és nagyokat sétálna. Dehogy is. Nem, szerintem ez nem így működik. Én azt érzem, hogy úgy érvelsz, mint a politikusok, hogyha mondjuk szidalmaznám mondjuk az állampártot, ahogyan az azért előfordul időről időre, akkor ők azzal reagálnak, hogy 3 millió embert sértettem meg, aki rájuk szavazott. Nem, csak őket, csak ők a tolvajok, az emberek. Nem a 3 millió, aki rájuk szavazott. Azok az áldozataik. Na most ugyanez a véleményem a kereskedelmi tévézésről, tehát szó sincs arról, hogy a hallgatóid a hibásak. Robi, ha ilyen rossz véleményem vagy, miért mentél el a Csillagszületikbe? Miért mentél? Mit kerestél ott, ha ez egy ördögtől van? Mit csináltál a kérdésedő? Az egy hatalmas lehetőség volt. Mire, nekem, hogy az óriási felületen, az óriási platformon kifejezésre juttassam azokat a kritikáját, és elkülönbözzek attól a működéstől, amely működés a kereskedelmi tévében zajlik. Mondjuk egy zsűrizés, ami a kereskedelmi tévében zajlik, hogy én arra merőlegest állítsak, és ott azon a képernyőn. Aha. Hát ez egy hatalmas lehetőség volt, és én igyekeztem ebből a legtöbbet kihozni. Tehát én igyekeztem ezt a dolgot jóra fordítani. Most az érzésem, hogy amikor a kereskedelmi tévézésről beszélsz, akkor te ezt egy korrekt üzletnek látod, hogy az emberek odaadják a tudatukat nektek, ti raktok bele tévéműsort, és raktok bele egy csomó reklámot. És azt mondjátok, hogy ingyen van a műsor, de valójában nincs ingyen, mert az emberek a fogyasztói döntéseikkel fizetnek nektek, kvázi a tudatukkal fizetnek nektek, amikor a szupermarket polca előtt állnak, és azt a terméket veszik le, amit ti reklámoztok, ők nem tudják, hogy ti miattatok, hanem egy tudattalan késztetés, hogy leszivárgott a tudattalanjukba a reklámnak a szlogenje, meg a reklámnak a színvilága, meg ez a dallam, amit adtatok, és akkor ő azt leveszi a polcról, nem a saját döntését hozza meg, hanem azt a döntést, amit a kreatív értekezleteken meghoznak a marketingesek. Most nem lenne korrektebb üzlet, vagy nem korrektebb üzlet-e az előfizetéses modell, ahol a felhasználó fizet pénzzel, nem a tudatával, hanem pénzzel, és azért a pénzért kapja meg a tartalmat, és ez ebben az esetben egy hogy mondjam, nem a tudattalan késztetések, nem a tudattalanoddal manipulálnak, és És azt hiszem, hogy mi felhasználunk, esetleg megérdemelnénk azt, hogy egy ilyen partner kapcsolat legyen azzal a médiummal. Pénzt fizetek, tartalmat kapok, az én szememben százszor korrektebb és százszor kulturáltabb, mint ez a reklámozás. Eszel McDonald's-ot, Robi? Van olyan. Hordasz Houndemet? Tessék? Hordasz Zarát? Hordasz Houndemet? Eszel Kentuckyt? Használsz Szilám öblítőt? Szoktál ilyeneket csinálni? Csinálsz. Igen. Van egy döntés. De hogyha csinálom? Tehát döntesz valahogy. De hogyha csinálom, igen? Attól kevésbé lesz igazam, amikor én bírálom ezt a működést? Nem ezt mondom. Csak azt mondom, hogy döntesz. Ott a döntés. Bemegyek a McDonald'sba, vagy nem megyek be a McDonald'sba. A tévé egy ugyanilyen üzlet, Robi. Teljesen túlmisztifikálod. Ez egy üzleti vállalkozás. Létrehozz egy terméket, és a néző dönt. A néző egyébként könyörtelen. Ma egy műsort egy nap alatt megbuktat. Nem néz, elkapcsol. Szerintem lenézed a nézőket. Lenézed az embereket, ha ezt állítod, hogy a gonosz kereskedelmi tévé, ami mindent lenyom a tudatunkon. Ott van a néző, ott van a választás, ott van a döntés. Hogy merre megyek, hogy mit nézek. Ez mindenkinek a saját szabad döntési lehetősége. De ha a kereskedelmi tévéket nem nézné senki, akkor nem hoznának létre ilyen üzleti vállalkozást. Ha McDonald's-ot nem ennénk, akkor nem jönne ide a McDonald's, azt mondja, hogy gyerekek, nem megyek Nepálba McDonald's-ként, mert nincs Nepálba McDonald's, mert nem veszik az emberek. Bizonyos okai vannak. Tehát, hogy én szerintem nagyon, tehát pont mondom, azokat a kereskedelmi tévé nézőit is ledegradálod ezzel. Mert hogy egy akaratuktól megfosztott töltsérszájú embereknek képzeld őket, akik otthon ülnek, nagyokat beszélgetnek, és mindent jól lenyom ez a gonosz RTL, pláne a TV2, na tények, atya Isten, hát a fa, lenyom. Dehogy is, csukd be a szád, vegyél egy könyvet, Robinak az új könyvét, ami nemrég jelent meg. Nagyon jó egyébként, most írt róla a 444 fizetős, úgyhogy egyikünk se olvasta. De talán jobb is, hogy nem olvastuk el. Ugye? Spirituális könyv, metafizika névvel. Ugye? Spiri könyv, receptkönyv is. Klasszik bulvár szereplő a Robi is egyébként, csak nagyon tagadja. Szóval, hogy lenyomjuk ezeket az emberek torkán, mi gonosz tévések. Tessék becsukni a szádat. Tessék felállni. Tessék kikapcsolni a tévét. Tessék beszélgetni. És elmenni futni egyet, és rájönni, hogy nem feltétlen kell ártatlan áldozat szerepben McDonald's-ot, Szilánt, és RTL-t, és TV2-t fogyasztanom. Önálló individuumként van döntésem. Ha szabad... mindenki kikapcsolná a tévét, már nem dolgozik az RTL-nél. Tudod miért? Mert nem lenne. Ez ilyen egyszerű, Robi. Túl misztifikálod szerintem. Te itt szabad polgárok társadalmát látod, akik autonóm módon hozzák meg a maguk döntését. Nem. Én otthon túszulejtett RTL túszukat látok, RTL-es logóval, töltsére nyitott szája, ide nekem a Győzike sót, ide nekem a Balázs sót. Dehogy is. Nem így van. Tényleg az az érzésem, hogy úgy hízelegsz a közönségnek, ahogy a politikai pártok a szavazóiknak. Most az, hogy szeretnek, azért ne utálj, basszus. Kiderül a magyar társadalomról, hogy hallatlanul tudatos, hallatlanul és saját szabad döntéseit hozza meg lépten nyomon, amikor bemegy egy McDonald'sba. Nem sodródik, nem esik el, nem átvergődött a rendszerváltáson a 90-ben, aztán a következő rendszerváltáson 2010-ben, és így hát ilyen éber kómában vergődik a különböző kurzusoknak a nyomása, meg a hullámverése közt, hanem egy ilyen autó, tudod, te azt állítod, és azzal hízelegsz a magyaroknak, hogy ők dánok. De nem azok. De én nem mondom, azok. Hogy bábok. Hát egyed órája nem, erről beszélsz, hogy bábok. Dánok. Ja, bocsánat, dánok. Mondom, bábok. Hát te beszélsz arról. Szóval... Dánok. Nem, értem. Nem erről van szó. Az van, hogy az, ami felénk jön, az most, amiből te is kapsz, az irányomba a jövő szeretet. De ezt fogadd be nyugodtan. Tehát, hogy ez egy kellemes érzés, hogy ez jön. Ezt fogadd el. Szeretnek minket, téged is. Balázs, ezzel nincs baj. Ezzel abszolút nincs baj, de hogy ezt legalább olyan fogad, nem tudod befogadni, nem szereted magad. Én azt figyeltem meg, hogy aki ezt ilyen önfeledten befogadja, igen? Ezt a szeretetet, ahogy te is csinálod, meg a szégyentelen celebek, azoknak eltorzul a személyiségük. Okay, Robi. Azt figyeltem meg, hogy ez a fogad be, ez a szeretet, ez egyszerűen csak téged szeretnek azért, ami vagy, olyan csodálatos Balázs. És tulajdonképpen ez csak ennyi. Oké. Okay. Azt mondod, a szégyentelen celebek, mit csinál egy celeb? Szakácskönyvet írtál, Robi. Mit csinál egy celeb? Te írtál. Mit csinál egy celeb? Másik celebben vitatkozik, nagyon sok celebben vitatkozolás, Hajdú Péter. Mit csinál egy celeb? Tévéműsorokban szerepel, szerepeltél tévéműsorban, Csillag születik, benne voltál. Nem a celebek, hanem hogy mi, Robi? Mi? Te is ez vagy. Együtt vagyunk itt a színpadon. Együtt éljük ezt a celeblétet. Most jelent meg a könyve egyébként Metafizika néven. Ezó könyv, gyerekek, ezó könyv. Ugyanolyan, mint a többi ezó könyv. Egy kicsit ilyen metafizikai köntösbe bújtatva. Spiri. Most ez megy. Spiri könyvet könyve, írunk. Könyve válogatja. Hajdú Péterrel vitatkozunk. Véresen perre megyünk. Celebeskedünk. Te válaszd le magad a celebekről. Ugyanolyan celeb vagy, mint én. Ugyanolyan. Ugyanolyan. Sajnos ez van. De ezt akkor inkább mondjuk ki. Igen, celebeskedünk, de közben megvannak a saját démonaink, a saját harcaink, a saját őrületünk, de itt ülünk a színpadon, úgyhogy nem mondd azt, hogy ti celebek, Isten hozott. Balázs, én... Balázs, én ezt mégiscsak visszautasítom engedelmeddel, én egy anti-celeb celeb vagyok, fogalmazzunk így, és akkor neked celeb, is igazad van. A celeb, aki még van. Nem jött rá, hogy celeb, én nem vagyok, de hogy nem. Celeb, nem, amely... nem. Celeb, jó, amelyik, celeb, amelyik okádik a celebektől, és amennyiben celeb, annyiban önmagától is. És persze, így kifejezve, hogy szakácskönyv, tulajdonképpen semmire kellő celeb. De el is lehet ám olvasni azt a szakácskönyvet, és abban a szakácskönyvben minden egyes recept merőlegest állít arra, amit a celebek szakácskönyv címén általában leművelnek. És ugyanez vonatkozik egyébként a Spiri könyvemre, és ugyanez vonatkozik egyébként... Esetleg érdemes kinyitni és beleolvasni, és abban különbözik a többi szakácskönyvtől, amiben azok hasonlóak. És ugyanez vonatkozik a Spiri könyvemre is. Legalábbis én igyekeztem. Van egy olyan érzésem, Balázs, na, hogy, ezzel az elmélyült kriptobuddhizmusoddal, akkor ez a... Hívjuk így. Igen, hívjuk így. Tulajdonképpen vezekelsz a közszereplő énedért. Ez most egy mentőv, amit dobok neked. Szerintem kapaszkodj bele, Balázs. Jó. Már süllyedek, lehetséges, érzem. Hogy érzékeled a deficitet, és ezért lettél kriptobuddhista bölcs beavatott. Semmiféle deficitet nem érzékelek, képzeld. Tökre kezdem megszeretni magam, tökre szeretem magam, tök jó haladok benne, nem nincs deficit, Robi. Tehát, hogy minél inkább dolgozol a deficitjeiden, és minél inkább megszereted magad, annál jobban, minőségibben, élhetőbben fogod leélni azt a pár évet. Nincs bennem deficit, Robi. Ha állandóan a deficiteken gondolkodnék lassan 50 évesen, és még mindig ebben az őrületben lennék, akkor nem haladnék. Nem. Én azt hiszem, hogy nincs bennem deficit, nincs bennem lelkiismeret, furdalás a munkám miatt, nincs bennem hiányérzet. Én nagyon jól érzem magam, és tökre helyén kezelem azt, amit csinálok. Tudom, hogy mennyi az értéke, tudom, hogy miért csinálom, tudom, hogy mit ad az embereknek a tévé, tudom, hogy mit ad a rádió. Nincs bennem hiányérzet. Azért nem akarok ebbe az általad nagyon készségesen dobott jéghegynyi mentőbe belekapaszkodni, mert én azt hiszem, hogy nincs miért kapaszkodnom. Szóval, hogy kezdem igazán megérteni, megismerni önmagam, ami egy nagyon hosszú, de nagyon jóban kezdek lenni, ami nem egy becsapott önszeretet, ami nem egy önimádat, hanem egy valódi elmélyű olyan önismeret, amikor megismered magad, a mélységeidet, a hibáidat, a traumáidat, a gyerekkorodat, és kezded el átírni a felnőtt korodat. És a felnőtt kor szerintem egyébként nem szól másról, mint hogy valódi felelősséget válasz a saját döntéseidért, az élethelyzetedért, a családodért, a gyerekeidért. És nem azt mondod, hogy jó a politikusok, ó a kereskedelmi tévé, ó az anyám, ó az apám, ó a gyerekkorom, hanem az, ahol most vagyok, most tartok, amit most csinálok, az az összes múltbeli cselekedetem jelen pillanata. Én tudom átírni, én tudok változtatni, én tudom máshogy csinálni, és én tudom meghatározni a gondolataimat, a gondolataim által a cselekvésemet, a beszédem által a cselekvésemet. Ha ezért te felelősséget válasz, elkezdtél fölnőni. Szóval, hogy én nem hiszem, hogy nekem bármilyen, nem tudom, mentőbe bele kellene kapaszkodnom. Nem fogok, csinálom, szeretem, és tök jól érzem magam a bőrömben. Ezt azért úgy sokan elfelejtik, hogy lehet így is, meg jó is. Ez egy nagy meló, de hogy én tökre mindenkit erre buzdítok, hogy ez a fajta önismereti út, ha beindul, akkor azért ennek csak és kizárólag nyertese van. De leginkább az, hogy megváltozik, ahogy a világról gondolkodsz, ahogy a családodról, a barátaidról, az életedről. És rólam mindenki azt gondolja, hogy persze, mert neked milyen könnyű, meg persze a te életed, meg az RTL, meg a sikerek. Hidd el, hogy a sikerben, a kudarcban, a nyilvánosságban, abban nagyon nagy meló van, nagyon sokszor rúgnak belénk, nagyon sokszor bántanak minket. Napi 4 órába beülni, nagyon koncentráltan úgy dolgozni, hogy nem mondj semmi olyat, amiért másnap szétszednek, meghurcolnak, belehallanak valamit, el akarnak törölni, kiröhögnek, véleménycikket írnak, megvádolnak valamivel. Azért nagyon nagy meló, és rólunk mindenki azt gondolja, hogy persze milyen könnyű, dehogy is, ugyanolyan hétköznapi problémákkal ülsz, küzdesz, mész haza, viszed a gyerekeidet, csinálod, és küzdesz a saját démonaiddal, életeddel. Az, hogy mit gondolnak belénk, belénk, hogy mit látnak belénk, abban mi már nem vagyunk benne. Az már mindenki a saját személyisége, egója, hitrendszere, hogy rólam mit lát és mit gondol, valamilyen képet. De az a kép az már nem én vagyok. Az már az ő valóság, az ő személyisége, az ő gondolatai, hogy rólam mit gondol, vagy mit lát. Úgyhogy hiba lenne szerintem ezzel túl sokat foglalkozni. Szerintem az út azért az tényleg hosszú távon valójában azt hiszem, hogy befele vezet. A kettőn pedig együtt tökéletesen megfér. Az, hogy van egy spirituális elmélyültséged, és van egy tudásod erre vonatkozóan, az azért kiérződik a szavaidból. De mégis az az érzése az embernek, hogy ez a tudás, ez egy ilyen hideg tudás a fejedben, ami nem integrálódik igazán, vagy teljesen, konzisztensen a személyiségeddel. Nem lehet, hogy ennek az az oka, hogy nem mered elengedni ezt a konzum playboyt, mert annyira sikeres, akkora pénzt termel, akkora népszerűséget termel, hogy ha elengednéd, azt éreznéd, hogy óriási veszteség, üzletileg vállalhatatlan? Konzum playboy? Most ez vagyok éppen? Már nem vagyok kriptobutista. Nem, mindkettő vagy, épp az ellentmondás az, amit firtatok. De ezt erről beszéltem az előbb, hogy ez egy folyamat. Ennek az elengedése az zajlik, de nem megtagadva, nem kinőve, nem meghazudtolva. Tehát, hogy ami most vagyok, az én vagyok. De az, ami felé megyek, azon dolgozom. Ebből kiszállni, ezt elengedni, ez nem egy könnyű dolog. De azért, mert fogva tart a sikerességed, és az ahhoz tartozó hatalmas pénzügyi, gazdasági erő, amit működtetsz és üzemeltetsz, és ezt felszámolni egyszerűen gazdaságilag egy olyan, mintha lábon lőnéd magad, és ehhez kéne egy nagy elhatározás, és ez annyira befutott az előző éned, hogy a tovább lépés belőle üzletileg jóformán vállalhatatlannak tűnik a számodra. Nem tudom, hogy azért nem engedem el, én nem ezt gondolom. Tehát, hogy egzisztenciálisan holnap nem csinálok semmit, akkor sincsen nagyon minizgulnom. Tehát, hogy én nem azért nem engedem el, mert De ez nem egy szenvedély, hogy termeli az ember is folyamatosan. Én azt hiszem, hogy önmagában a szereplés azért az egy addikció. Ezt te is tudod, ezt tudjuk. Mindenki, aki kiáll, ha színész, ha műsorvezető, ha celeb, ha nem, az mindenképpen egy addikció. Ezt az addikciót átkonvertálni, elengedni, leépíteni, más minőségben megjeleníteni, azért az egy nagyon nagy munka. Az egy nagyon nagy munka. Amiről beszéltem, ha ez az énem valóban 100%-on megszületik, és tapasztalat útján bele tudja tenni, akkor ez az énem, ez jönni fog. De igen, akkor lehet, hogy már nem fogok fölkelni. Igen, lehet, hogy elengedem a rádiót. Igen, lehet, hogy akkor már a kettő együtt nem megy. De mondom, tök jól érzem magam. Szeretem csinálni. Tehát, hogy ez nem arról van szó, hogy itt akkor meg kell valamit erőltetni. Ötször fölkelek egy héten, ahol háromszor úgy fogok fölkelni, hogy rohadtul utálom, nem megyek már be, ki vagyok, nincs kedvem, gyűlölöm. De én úgy megyek be, hogy én meglátom ott a stábot, megyek be, minden egyes konkurens rádiót végighallgatok, kinek mi a témája, miről szólt előző nap, hol tartanak a bocskorék, mit csináltak régen a leventék, a happyék hol vannak, mindenkit én érek be a legkésőbb, nekem 4:45-kor indul a műsor. Nekem az addikció, hogy mindenki direkt végighallgatok. Minden témájukat tudom, mindenből fel vagyok készülve, pontosan tudom témailag, hogy tegnap ők mivel foglalkoztak, tegnap előtt, amikor 6 rádió műsor volt egyszerre, a nagy kereskedelmi radiózás műfajban, akkor mind a hatnak tudtuk a témáit, tudtuk, hogy reggel mivel foglalkoznak, beléjük hallgattam, hol tartanak, hogy nyúlnak egy témához. Tehát ez egy nagyon komoly addikció, és én ezt nagyon szeretem csinálni. De egyszer felkelek, hogy nem szeretem, el fogom tudni engedni. Nem könnyű elengedni, de azt hiszem, hogy az a fajta bizonyítás, vagy az a fajta egótrip, ami görcsösen jön, hogy mindenképpen benne kell maradnom, az nincs. Látok rossz példákat, hogy milyen 60 évesen még reggeli műsort csinálni. Nem feltétlen akarok idáig eljutni. Vannak az érintőjelek az életemben. Szóval, hogy ha megszűnik a flow, ha azt érzem, hogy úgy jövök ki 10 óra 10-kor, hogy megint nem ment, megint szart csináltunk. Én 2 nap szar után nagyon tudok vakarózni. Tehát ha nem érzem azt, hogy 100%-osan oda tettük, hogy koncentrált volt, hogy jó volt, hogy brutál flow volt, én 2 nap után olyan rosszul tudom magam érezni, én annyira tudok szenvedni attól, hogy rosszat csinálunk, hogy vagy amikor a Jani elmenetele volt, vagy amikor az átváltásban voltunk, vagy még nem találtuk meg az új embert, és azt gondoltuk, hogy lehet, hogy 1 hónap múlva vége. Vége az egésznek, bedőlt a műsor, nem fogunk tudni ebből felállni. Én annyira megszenvedtem, és annyira nehéz volt, hogy azt nem, hogy egy hónapig tudtam volna még csinálni, az volt, hogyha nem lesz meg az ember, vége a szerződésnek, ha van kötbér, nem fölmondunk, és vége. Sokkal nagyobb az igényed ennyi szint után már jót csinálni, mint ennyi munka és egy ilyen életet után beleülni a szarba. És nekem nagyon erős az önreflexióm ebből a szempontból, hogy tudom, hogy a műsor túl van a zenítjén. Tudom, hogy nagyon nagy dolgokat csináltuk ebben a 15 évben, de tudom, hogy még az Eszterre jött egy olyan flow, hogy most megint jó. háromszor jövök úgy ki, hogy nem jó, és nagyon viszketek, akkor biztos, hogy fölállok. Tehát, hogy, és ez nem anyagi kérdés, ez egy belülről jövő ösztönös állapot, hogy igen, nem csinálunk már jót, igen, nem ragaszkodhatunk a szarhoz. Pont a váltás, pont az ilyen típusú félelmek és azokkal való szembenézés, belemenetel, fölnövés, váltás hozza azt, hogy valóban mersz lépni, hogy tudsz lépni, hogy fölismered, hogy mihez ragaszkodsz, görcsösen és mihez nem. De jelen pillanatban, amilyen új flót kaptunk az Eszterrel, ahogy ez most a műsor megy, én nem azt érzem, hogy görcsösen kapaszkodunk valamibe, és mi mindig nem merjük elengedni, hanem egy brutál jó női energiával, egy újfajta lendülettel nagyon jól érezzük magunkat, és az a visszajelzés, hogy a hallgatók is. De igen, értem, amit mondasz, és az egész ez persze, hogy ne, ez jön. Én azt hiszem, hogy ezt a fajta oldalamat, amit te is kérdezel, és ez a fajta szellemiség, ez meg fog egyszer még mutatkozni. Akár úgy is, hogy a régi az elengetődik. Úgyhogy ez bennem is azért egy igény, de abszolút szépen egymás mellett fejlesztve a kettőt. Idéznék tőled, úgy fogalmaztál, mindenki maximálisan felel a saját sorsáért. Mindenki oda születik, ahol tapasztalni tud. A szenvedésből milyen tapasztalat származik, milyen fejlődésre vezet? Aki mondjuk, aki halva születik, az mit tapasztal meg? És tudnád te ezt annak a szemébe mondani, akinek csecsemőkorban meghal a gyereke? Most a legutolsó előadáson odajött hozzám egy pasi, 45 éves forma volt, sírt, elsírta magát, most voltam Hajdú Szoboszlón egy előadáson, elsírta magát, följött a színpadra. Nagyon elkezdett sírni, csak kérdeztem, hogy mi a baj, már vége volt az előadásnak, hogy szeretne velem négy szem közt beszélni, vannak mindig kérdések. És a kérdés, ő nem mert kérdezni, főt is elhasználni, hogy elvesztette a feleségét. És neki mit kell ebből megtapasztalni? És hogyan tud ebből úgy fölállni? És beszéltünk egy hosszú 10 percet. Én nagyon sokszor beszélek erről, magáról a szenvedésről, vagy arról, hogy mi van, ha valaki halva születik, vagy mi a halál a családban, igen. Alapjelvéve azt gondolom, hogy a szenvedés az egy tapasztalás, és ha te ezt... Tehát Buddha is azt mondta, hogy a fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés opcionális. Ami azt jelenti, hogy mindenki, maga az emberi lét a szenvedés. Maga az, hogy itt vagy, az egy szenvedés. A gyerekkor is tele van sebekkel, traumákkal. De hogy vállalod ezért a felelősséget? Hogy jössz rá, hogy minden okkal történik? Hogy neked mit jelent a halál a családban? Hogy mi az, amikor valakit elvesztesz? Hogy mi az, amikor egy 2 éves gyerek meghal? Hogy csináltam olyan reinkarnációs utazásokat, amikor visszamentünk előző életekbe, hogy egy 2 éves gyerek, ha meghal, akkor az hogyan tanítja a szüleit? Hogy az miért vonzotta be azt a betegséget? Hogy mi a feladat? Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog. És azáltal, hogy te a szenvedést már nem szenvedésként éled meg, hanem egy tapasztalásként, amiből föl kell állnod, amit meg kell oldanod, amit meg kell ismerned, hogy megismerd önmagad, és lehetőséget kapjál fejlődni, akkor már nem azt mondod, hogy hú de gonosz, és hú de rossz az élet, hanem azt mondod, hogy minden szenvedésem tapasztalat, és a tapasztalat által mélyülök, és oldok meg élethelyzeteket, erősödök meg, győzök le halált, szeretetelvesztést, gyerekelvesztését, betegséget. De azt gondolom, hogy mindenki igen, azt tapasztalja, azt gondolom, hogy a családban, ha jön egy gyerek, a gyerek tudatosan választja a szülőket. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hova inkarnálódunk, nem véletlen, hogy milyen gyermekkori sebeket kapsz. Nem történik semmi ok nélkül. Önmagában a szenvedés sem történik ok nélkül. A szenvedés mind-mind azért történik, hogy abból te erőt kovácsolva, valahova az életedet letéve, megértve, meghaladva eljussál, és azt tud mondani, hogy megértettem, megfejlődtem, és létrehoztam valamit, ami túlmutat az én szenvedésemen. Legyőztem, megértettem. Szóval, hogy én azt mondtam ennek az embernek, hogy a legfontosabb, amit tehetünk például, ha valaki meghal, hogy a gyász időszakon kívül igen, újra megpróbáljuk teljesen boldogan élni úgy az életet, hogy aki itt marad, mint energia körülöttünk, az azt lássa, hogy nem merülünk el a saját fájdalmunkba, nem azonosulunk a gyászunkkal, hanem megpróbálunk teljesen mély önmagunkhoz, másokhoz kapcsolódó, valódi szereteten alapuló életet élni. És tökre megköszönte, és azt mondta, hogy ő ezen nem is gondolkozott, mert ő azt mondta, hogy a gyászával, ami évek óta tart, azt gondolta, hogy ezzel tudja még őt tartani, hogy a gyásza még egy emlék, ami köti a feleségét. És azt mondtam, hogy a feleséged, aki mint entitása, hiszünk benne itt van, a legboldogabb lenne, ha téged tudna, merne, láthatna újra boldognak lenni. Mert akkor érted meg, hogy a szenvedés, amit az ő halála okozott, az elmenetel, az pontosan hogyan tudjad átintegrálni a fájdalmat újra boldogsággá, újra élettelivé. És az nagyon-nagyon megköszönt, és azt mondta, hogy ez a megvilágítás, ez neki eddig nem jött be, úgy ragaszkodott a gyászához, hogy nem is merte elengedni. Szóval, hogy én szerintem, ha egy gyerek meghal, abból kell tanulni a szülőknek. Véleményem szerint, ha egy gyerek meghal, azzal a szülőket is tanítja, sőt, a szülő sokszor, a gyerek akár sokszor vállal olyan szerepet, és inkarnálódik úgy, hogy jövök, és megtanítom neked a gyászt, az elvesztést és a halált, és az abból való kimenetelt. A szülő és a gyerek szövetséget köt, és úgy inkarnálódik, véleményem szerint, vagy a tapasztalataim szerint. Sőt, a gyermek megválasztja a szülőpárost, hogy hova jön ki az a szülőpáros, akivel a legtöbbet tudok tanulni. Hozzátok jövök, mert ti tudtok nekem tanítani. A tanítás az jöhet szenvedésen keresztül, a tanítás jöhet fájdalmon keresztül. A tanítás a legkevésebb szer, jó dolog, azok mindig belső szenvedésen és fájdalmon keresztül jönnek szerintem az igazán mély tanítások. Amit aztán, ha te felnősz, akkor át tudod konvertálni. Valaki örökké gyerek marad, és azt mondja, hogy az anyám, az apám, és az alkoholizmusa, és az ő bántása. Igen, elsősorban igen, de hogy ebből te mit tudsz integrálni, hogy ebből ezt hogy tudod meghaladni, és ebből a fájdalomból te aztán hogy tudsz nem szenvedés alapú létet és egy állandó önmarcangolást, hanem egy teljes életet lehozni, az igen, ez a munka. Nem véletlen történik a szenvedés. Szerintem a szenvedést is úgy, ahogy a jót, azt az ember önmagában a sorsán és a karmáján keresztül egyébként választja. Igen, az nem véletlen jön. Azt kapod, ott vagy, ott tartasz, ahol te most éppen a lelki fejlődésben a legnagyobb szükséged van rá. És amikor meghal a gyerek, mondjuk gyerekrákban, igen, akkor ő a halálával tanítja a szülőt a gyászra. A buddhisták azt mondják. Az elengedésre, és ez megéri? Tehát, hogy az a, megéri a gyereknek a halálát, szenvedését, az ártatlan gyerek szenvedését és halálát, hogy a szülő megtapasztalja a gyászt, megtapasztalja az elvesztést, és ezáltal szerezzen egy tapasztalatot. Nem egyszerűen arról van szó, hogy történik valami iszonyat, amivel nem akarunk szembenézni, és ezért értelmet projektálunk mögé, mert könnyebb így elviselni? Az én világlátásomban az ég egyadta világon semmi nem történik ok nélkül. Semmi nem történik. Ez egy sokkal bonyolultabb rendszer. Az, hogy a gyereknek milyen karmája van, hogy az mit hoz, hogy ők a szülővel milyen szerződést kötöttek, hogy a két szülő, vagy amikor az egyik szülő kilép, vagy meghal. Én azt hiszem, hogy a szerepek is változnak. Ha egy családban sokszor érzünk hasonlóságot, a gyerek jön apaként, a gyerek jön anyaként, a gyerek jön gyerekként, a szerepek is váltakoznak. Mondjuk úgy, hogy lélektőről fakadó családok, azok közösen jönnek és szerepeket játszanak el. Az egész földi életünk tulajdonképpen egy szerep, ami által tapasztalunk, és a tapasztalás által kapsz arra a lehetőséget, hogy egyszer csak valahogy majd kikerülj ebből a körforgásból, amit újjászületésnek hívunk. De a szerepeknél én mondjuk hozzád megyek, eljátszunk valamit. Én születek a te gyerekedként. Vagy vállalom azt, hogy igen, én vállalom a betegséget, megtanítalak téged elengedni, megtanítalak téged meghaladni a saját gyászodat, megtanítalak téged teljesített életet élni, miután 10 éve engem elvesztettél. Igen, ezeket a szerepeket úgymond eljátszuk, és a szerepek által tanítjuk a környezetünket, a szüleinket, a gyerekeinket, a családtagjainkat arra, hogy milyen minőségben éljék utána az életüket. Aztán ezek a szerepek változnak. Aztán lehet, hogy az apa lesz a gyerek, a gyerek lesz az apa, újra leszületünk, és újra megtanítjuk magunkat valamire, illetve a környezetünket. Abban lehet, hogy én vagyok a te apád, abban lehet, hogy szerepet cseréltünk. De minden fajta negativitás, és a buddhisták is azt mondják, hogy a 2 éves gyerek halála is fura módon, de céllal és értelemmel történik, míg ha a világ legértelmetlenebb dolgának is tartjuk, de nem azért értelmetlen, mert valóban az, hanem nincs elég széles spektrumunk arra, hogy lálássunk. A valóság egy nagyon kis szeletét látjuk, értelmezzük, dolgozzuk föl. Ebben egy gyermekhalál, egy szülőhalál, egy szeretet elvesztése a legborzasztóbb dolog. De a kitágult valóságban, a teljes valóságban, amit ha nem vagyunk teljesen materialisták, akkor éljük mondjuk a halálunk után és megértjük, ott jövünk rá a célra, az értelemre, a haszonra, a fájdalomra, a fájdalommal való munkára, az átkonvertálásra. Tehát, hogy minden veszteség, ha úgy tekintesz rá, hogy valaki miatt, akkor addig egy picit ezt el is hárított. Ha azt mondod, hogy ez az én karmám, az én sorsom, az én életem, és én tudom átírni, megváltoztatni, integrálni, földolgozni, abban a pillanatban a külső körülményeket nem valaki kezébe teszed, hanem azt mondod, hogy az én felelősségem. A gyászom, a munkám, a feleségem, a házastársam, a rossz házasságom, a gyerekem halál, ami nem felelősség, de hogy hozzátartozik az életemhez, hogy ezzel mit kezdek, beleragadok? 15 15 évig szenvedek? Új életet kezdek? Újra merek boldog lenni, miután elveszettem a feleségemet, vagy a gyerekemet? Vagy azonosulok a gyásszal, azonosulok egy érzelemmel, és akkor meghalok, rájövök, hogy azért jöttem, hogy megtanítsalak téged, hogy a gyászod az nem te vagy. A fájdalmad nem te vagy. De nem tudtam megtanítani neked, mert megint 20 évig beleragadtál a gyászba. A gyerek, aki meghal, a szülő, aki meghal, az valójában azt tanítja, hogy légy és élj teljes életet, és a gyászt azt tedd meg. Ne ragadj bele. A fájdalom elkerülhetetlen. A szenvedés opcionális. 2500 éves mondat. Nagyon fontos mondat. Mindenki, aki neked fájdalmat okoz, mindenki, akit elveszítesz, mindenki, aki téged bánt, az mind-mind azért tesz próbára, hogy mit kezdesz vele, hogy hogy reagálsz vele, hogy mit csinálsz vele, és milyen belső munkát végzel el, hogy megértsd, hogy meghalad, hogy integráld, és hogy aztán tovább épp, és boldog, szeretetteljes, önszerető életet éljél. Ez ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Az élet önmagában nem szól másról. Eljutsz-e oda, hogy a végére megszereted magad, vagy nem jutsz el? Nincs más mozi. Ha nem jutsz el, akkor újra jössz, és újra megkapod ezeket az élethelyzeteket addig, amíg rá nem jössz, hogy minden céllal, okkal és értelemmel történik. Beleragadok, vagy tovább lépek. Elgyászolom, merek boldog életet élni, vagy 20 évig azonosulok a negativitással valamilyen negatív érzelemmel. Ennyi. Szerintem ez, nem azt mondom, hogy ilyen egyszerű, mert ez a világ legbonyolultabb dolga, de főleg érzelmi megcsinálni, de igen, ha meghal egy gyerek, ha meghal egy feleség, ha meghal egy családtag, mind-mind-mind a saját maga tanulása, az akkori döntése és az ő döntése. Ha te megbetegíted magad, egy betegség sem véletlen. A betegség sem, csak úgy egyszer csak fizikai szinten megjelenik. Lelki eredete van. Megjelenik először, mint rezgés. Az anyag, amikor besűrűsödik, akkor már megtámadja a májadat. De miért a májadat? Mert tele vagy düvel, tele vagy haraggal, tele vagy megbocsátatlan dolgokkal. Megtámadja a vesédet. Miért a vesédet? Mert páros szerben nem fejezed ki az érzelmeidet, mert nem éled meg a szeretetet, mert nem dolgoztál azon, hogy kimerj nyitni a szíved, és merjél igazán szeretetet áramoltatni. Na ez a játék szerintem. Tehát ebben kell elmerülni, ezzel kell elkezdeni foglalkozni. Ha mindig külső tényezőkre hárítod az életed, akkor mindig csak egy elszenvedője leszel az életnek. Ha rájössz arra, hogy nagyon mély összefüggésekben minden te teremtesz, és minden teremtésed arról szól, hogy te milyen tapasztalatot élsz meg, ott fogsz rájönni, hogy te teremted a világodat, te teremted a saját tapasztalásodat, és te vonzol be mindent, jót, rosszat, és mindent, ami történik. Tehát, hogy ez belőled indul, a te világod belőled indul, ez ilyen egyszerű szerintem. Amikor úgy fogalmazol, hogy mindenki maximálisan felel a saját sorsáért, és hogy te tehetsz mindenről, akkor ezt nem akárki mondja, hanem akkor ezt Magyarország egyik legsikeresebb tévése adja elő. Nem a saját érdemeidet igazolod ezzel véletlenül a magad sikerében? Tudod, mindenki felelős a saját sorsáért teljesen. Ennek megfelelően a te sikeredért te vagy teljesen felelős. Neked nem szerencséd volt, neked nem véletlen, ami történt, hiszen semmi sem véletlen, hanem Sebestyén Balázs a maga sikere kovácsa. Engedd el a sikert, meg engedd el a munkát. Én nem arról beszélek, hogy mi lesz az önképed, vagy milyen önképpel azonosulsz mélyebb dolgokról. A mélyebb dolog a családban, a barátokban, a szeretetben, a gyereknevelésben jelenik meg. Az, hogy most hú, nekem ez lett a munkám, oké, rendben van, tök jól csinálom, ezek a mondatok nem ezt igazolják, hogy akkor hú, nekem nem ezt kellett megtapasztalnom. Ennek a munkának, amit én csinálok, 80%-ban legalább annyi árnyoldala van, ha nem több. Tehát, hogy ez egy ilyen fancy dolog, hogy hú, de jó neked, meg hú, de sikeres vagy, dehogy is. A siker igazából a büdös életben semmire nem tanít meg. De az, amit te mögé beleraksz, mint személyiség, hogy neked mennyi mindennel kell megbirkozni, hogy hányan törlik beléd a lábad, hogy megértsd a Facebookozókat, hogy összerak saját magad egy rossz műsor után, hogy szétszednek, hogy szétgyaláznak, az a valódi munka. Én nem a sikeremet legitimizálom ezzel, hogy hú, nekem ez milyen könnyű volt, mert nem a szerepeinkről beszélek. Az, amit én csinálok itt, meg amit te csinálsz, ez tök jó. Ez egy szerep. Én arról beszélek, amikor a valódi minőségeddel és a hozzád fűződő emberekkel kezdesz el mélyebben foglalkozni, hogy megértsd önmagad. Az, hogy te itt fönn a színpadon, te éppen kritikus vagy rádiós műsorvezető, vagy tévésős, ez tök jó. Ez el fog múlni. Ez el fog múlni. Ennek vége van. Ez egy, amit te is mondtál, ez egy állarc, és lehullik, hogy te közben milyen emberré válsz, hogy te közben milyen kapcsolataid vannak, hogy mennyire elmélyültek ezek a kapcsolatok, hogy hány ember van körülötted, hogy hány embert szeretsz, hogy ki tudod-e mutatni, hogy milyen a kapcsolat a gyerekeiddel, a feleségeddel, a családoddal, a barátaiddal. Az az igazi, hogy emellé milyen körítést teszel, és mi a munkád, és te mit csinálsz a rádióban, tök jó, de ez csak egy játék, amit játszunk, akár itt fönn a színpadon, nem ez a lényeg. Ezek mulandó dolgok, ez így elhussan, oké. Hogy fogsz meghalni? milyen tudatállapotban, mit teszel mögé, mennyire azonosultál a szereppel. Te vagy Sebestyén Balázs, vagy egy múló állapot vagy, de mögötte van egy tudatosság, ami azon dolgozik, hogy oké, akkor menjünk még egy kicsit mélyebbre a meditációba. Szóval, hogy ez erről szól, az önkép és az önvaló az a két legtávolabb álló dolog egymástól. Az önképed az, hogy Puzsér Robert, az önképem az, hogy Sebestyén Balázs, az önvalóm, a tudatod, az egy állandó rezgő energia, ami felvette ezt a szerepet, hogy a fizikai világban tök jól eljátszunk itt valamit. De hogyan nem azonosulsz az önképeddel, és hogyan fejleszted az önvalódat? Így jön a lényeg. Ezt a játékot kell mindenkinek játszani. Az önképeddel csinálsz, amit akarsz. Azt ledobod, mikor meghalsz. A tudatod és az önvalód milyen állapotba jutott el, az az igazi meló. Az önképedet senki nem fogja megkérdezni, mikor meghalsz. Az önvalódra nagyon sokan rákérdeznek. És amilyen itt az önvalód, olyan a mennyországod, olyan a következő leszületésed, és olyanok az újabb feladataid. Az önképpel való munkát, az nem kell. Az nincs szerintem. Bocs, ha megöltem a húgy. Én még kérdeztem volna az RTL-nek a közleményéről, de most az annyira emelkedett volt, és annyira szférikus volt, és annyira éterikus volt, hogy én egyszerűen ezt az RTL-es dolgot ezt elengedem, különben se szeretsz oda piszkítani, ahonnan enni kapsz. Fogalmam sincs, mit akartál kérdezni? De köszönöm. Én ezen a ponton, hiszen ez most olyan szférákba emelkedtünk ebben az utolsó etapban, én megköszönöm a beszélgetést, és megköszönöm a figyelmet. Robi, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Remélem, nem aludtatok el a végén. Köszönjük.